is good, and that's even at the cost of blood. God damn. Mijn vrouw was in 1983 leidinggevende op een school. Dat was de school waar Kerwin Duinmeijer ook op zat. Ze kennen hem niet goed, maar ze kennen hem wel. En ik vroeg aan haar van, wat was dat nou? Hoe werd er nou over hem gepraat? Wat vond men nou van hem? En zij noemde een paar dingen gisteravond die ik gewoon even heb opgeschreven. Omdat ik dacht, ja, ik ken hem niet, maar misschien zegt het wat. Zij noemde de woorden sociaal, innemend, vrolijk en ook verbindend. En toen dacht ik van, oké, toen was hij 15. Hij zou nu 41 jaar geweest zijn, als ik alles goed optel. Wat was er nou van hem geworden? We weten het niet. Was het een Ruben geworden? Was het een Sergio geworden? Iets oudere Sergio natuurlijk, maar misschien nog meer geslaagd in allerlei opzichten. We zullen het niet weten. En dat besef, dat is natuurlijk verschrikkelijk. We staan hier vandaag bij het beeld van Mama Barranca. Van de kunstenaar Nelson Carrillo. Vanwege een datum die in ons geheugen gegrift staat. 20 augustus 1983. De sterfdag van Kerwin Duinmeijer, 26 jaar geleden. Door hier vandaag bijeen te komen, gedenken we niet alleen Kerwin, maar tonen we vooral ook onze afschuw en afkeer van racisme in onze samenleving. Racisme en discriminatie komen in alle lagen en culturele groepen van de bevolking voor. Arm rijk, wit tegen zwart, zwart tegen wit. Wit tegen wit, zwart tegen zwart, zwart tegen zwart. Als overheid staan wij niet alleen in ons optreden tegen racisme en discriminatie. Er zijn talloze initiatieven van burgers en netwerken tegen racisme. Op scholen wordt ook de nodige aandacht besteed aan dit onderwerp. En ook de stichting die deze bijeenkomst heeft georganiseerd is een heel goed voorbeeld van het gedenken en het wijzen op de afschuw van racisme en discriminatie. Het lijkt van alle tijden. En er bestaat geen wondermiddel. Dat weten we. Dat maakt het niet minder belangrijk om in te zetten op de manier waarop Amsterdammers met elkaar omgaan. De gemeente heeft weinig invloed op de persoonlijke oorzaken van discriminatie. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Maar samen met anderen kan de stad discriminatie tegengaan en op termijn denk ik ook echt verminderen. Want discriminatie, anderen hebben het ook al gezegd, is een vorm van onvrijheid. Met soms hele vreselijke gevolgen. Vrijheid, diversiteit, tolerantie. Het zijn misschien voor sommigen wat oude begrippen, maar ze zijn nog steeds heel hard nodig voor de stad. En voor een hele goede Amsterdamse samenleving. Dat is niet alleen een sociale ambitie, dat is ook breed maatschappelijk nodig. Ja, zelfs, en begrijpt u mij goed, ook economisch. Het gaat beter met ons allemaal als we ook beter met elkaar omgaan. De gemeente gaat in gesprek met mensen en organisaties over het signaleren en het voorkomen van discriminatie. De gemeente doet dit ook door voorlichting, onder meer op scholen. Ook door streng te handhaven met de politie als er melding wordt gemaakt van discriminatie. En ook te proberen een voorbeeldrol te vervullen als het gaat om het eigen personeelsbeleid. En niet te vergeten ook door campagnes te voeren en de mensen op het hart te drukken bij discriminatie te melden. Dat helpt, dat is goed, daar kunnen we wat aan doen. Dan kan de politie optreden en dan kan het meldpunt discriminatie Amsterdam ook het nodige doen. Maar de gemeente, wij zijn ervan overtuigd dat je discriminatie kunt bestrijden door mensen vooral weerbaarder te maken. tegen iedere vorm van achterstelling en uitsluiting. Daarom ondersteunen we ook initiatieven die burgers krachtiger maken. Die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Thema's als inclusiviteit tonen aan dat het belangrijk is om onderdeel te zijn van deze stad. Als je aan jongeren vraagt, wat bind je nou hier in Nederland? Dan hoor je van heel veel jongeren of ze nou van Marokkaanse, Turkse, Nederlandse afkomst zijn. Het woord Amsterdam. Amsterdam verbindt als stad en dat moeten we ook vooral vasthouden en stimuleren. Kerwin was een Amsterdammer die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Zijn leven eindigde in het centrum van Amsterdam. Door de hand van mensen die als racist gekenschetst zijn. Afgelopen maandag was ik bij de herdenking van Tula. Tula leidde in de 18e eeuw een opstand tegen de slavernij in de Antillen. De bezetter sloeg het keihard neer, maar bood vervolgens aan Tula clementie als hij de opstand zou opgeven en weer slaaf zou worden. En Tula was overtuigd van zijn recht op vrijheid. Op een misselijkmakende manier is hij toen om het leven gebracht in het openbaar. Het beeld van Mama Baranka staat voor de strijd tegen discriminatie, tegen geweld. En de daaronderliggende, laten we dat niet vergeten, onwetendheid. Het symboliseert kracht, strijd en onverzettelijkheid. Laat Amsterdam een bolwerk zijn van verdraagzaamheid en tegelijk van kracht en onverzettelijkheid. Dank u wel. Eer georganiseerd. Jammer genoeg lijkt het alsof we nog heel wat meer herdenkingen moeten organiseren. Simpelweg omdat racisme en intolerantie nog steeds bestaat in Nederland en in de wereld. Deze herdenking moet ons steeds richten op de gedachte van wat die drie jongens nogmaals vanaf het begin deden. Zorg ervoor dat je continu wijst op waar racisme en intolerantie ons naartoe kunnen leiden. De Stichting Vrienden van Kerwin zal in de toekomst deze activiteit blijven organiseren, maar we zijn van plan om meer dingen te gaan doen gedurende het hele jaar door. En natuurlijk hebben we mensen nodig, we hebben vrijwilligers nodig. Wij hopen dat er in dit publiek mensen zijn die zich willen opgeven om te helpen. Om niet alleen deze herdenking te organiseren, maar alle andere activiteiten om aandacht te vragen tegen het racisme. Een van de personen die zo'n beetje vanaf het begin betrokken was bij deze herdenking is Amina Marix Evans. Ik wil Amina graag op het podium vragen. Ze heeft het lang gedaan en ze wil graag dat anderen doorgaan met datgene wat ze al die tijd heeft gedaan. Amina, ik heb gehoord dat je niet graag had gewild dat we op deze wijze afscheid, klinkt zo vreemd, afscheid nemen van jou zouden nemen, maar toch doen wij het. En ik hoop dat je, als je eenmaal weggaat, toch wel op de een of andere manier betrokken blijft bij ons. Amina. Ik zei altijd, Kerwin wil me niet loslaten. Ik was van plan om een heleboel dingen te zeggen, maar ik heb gekozen om een aantal e-mails en krabbeltjes van de Hives voor te lezen. Omdat dan weten we waarom we hier staan. Dit was een e-mail van vanochtend. 26 jaar geleden volgde ik een cursus Spaans in Madrid. Toen ik eind augustus in Nederland terugkwam, gonst het door het land heen over de moord op Kerwin. Sinds geruimetijd probeer ik op 20 augustus in Amsterdam te zijn. Ik zie dat als een plicht. Patricia heeft op de Hives geschreven. Van de week was ik met mijn oma op Zorgvliet. Eerst langs Opa en dan even Kerwin. De man die daar aan het werk was vroeg wat er zo bijzonder was aan hem. ik gelijk als agressieveling. Wat was zo bijzonder van Kerwin? Nou, dat ik gewoon zo'n lieverd was. Maar ook Erik was een lieverd. Ik keek naar mijn oma en bedacht me gelijk. Ik zag hem als slachtoffer van zinloos geweld. Maar eigenlijk was je altijd mijn maatje. Hebben we zoveel lol gehad. Dank je oma dat je me na 25 jaar weer liet denken aan wat er zo bijzonder was aan Kerwin. Voor Nederland een symbool, maar voor mij was je mijn maatje. Krijg een mooi vaker mails van schoolkinderen die net over Kerwin hebben geleerd. Dit begint. Deze e-mail heeft waarschijnlijk niet zoveel nut. Ik ben een jongen van 11 jaar. Een tijdje geleden hadden we een lange les over Kerwin. Na die les had ik een heel vervelend gevoel in mijn buik. Ook al is het heel lang geleden gebeurd, het heeft zeg maar een impact op mij gemaakt. Dat is wat ik wou zeggen. En ik voel me nu veel opgeluchter. En als laatste, Kerwin, ik ben in het park en dan kom je aan skaten met je stralend lach. Of het is winter en gooit je een sneeuwbal en ik moet lachen. Je maakt me blij. Ik heb je te lang niet gezien. Waar ben je? Ik wil je zien met je kinderen en horen hoe je leeft. Wat voor werk je doet. Maar ik zie je niet. Toch voel ik je. Het is onwerkelijk. En ik doe net alsof je er nog bent. Overal ter wereld heb je ontwikkelde mensen en onderontwikkelde mensen. Met allerlei achtergronden en culturen. Laten we proberen ons te ontwikkelen tot mensen van de wereld. Zonder te praten over een ras, kleur, allochtoon, autochtoon. Vreselijk bedachte woorden, toch? Dat was Kitty Nicole. Daarom gaat de herdenking door. Thanks to Rubik's Cube, Rubens crew. We gaan door niet voor de pers, niet voor de politiek, niet voor de politie, maar voor de people, voor de friends of Kerwin, vrienden van Kerwin. Een vriend is een vriend is een vriend is niet de kleur van je hart, maar een wijze van zijn. Onder alle organisaties die hebben meegedaan te verloochenen, wil ik noemen LAX, die dacht ik de eerste was die deze organisatie, deze herdenking heeft georganiseerd. De ANJV, AFA, die vandaag ook aanwezig is en die bijvoorbeeld helpt met dingen die gedaan moeten worden. En Nederland Bekend Kleur. Ook deze organisaties verdienen onze erkenning en ook voor deze organisaties wil ik een applaus. Het publiek wil vragen of hij wat naar voren wil brengen, kort. Ja. Het is 26 jaar geleden en toen het gebeurde met Kerwin, stond er meteen een groep op, waaronder Joe Simmons en nog een aantal mensen daaromheen, om meteen in de balie te organiseren dat heel Nederland schrijvers, dichters, kunstenaars Kerwin kon herdenken. Het is zo lang geleden dat ik daarna heb gedacht van hoe blijf je nou stilstaan bij Kerwin? Een aantal keren ben ik hier geweest, een aantal keren ook bewust niet. Omdat Kerwin iets uitstraalde, ik kende hem niet daarvoor, maar alles wat daaromheen was, zijn moeder, zijn familie, de kennissen, dat was energie, dat was positief. En het was vooral, wij geven het niet op. Of je me nou veroordeelt op mijn kleur, afkomst, geslacht of wat dan ook. We geven het natuurlijk niet op, omdat we mensen zijn onder elkaar. En omdat er een toekomst is. Met Kerwin hier, met Kerwin daar. Kerwin is hoop. En met die hoop gaan we verder. Hartstikke bedankt, die drie jongens van 13 en 15 jaar die één ding willen doen, namelijk laten zien waar racisme, discriminatie en intolerantie ons naartoe kunnen leiden. Blijf ze in gedachten houden, blijf een voorbeeld volgen. Bedankt. Okay, that was the commemoration of Kervin, that were the speeches, and in the end the samba band was playing. We waiting for our guests from Migrant to Migrant. And I roar, but my belly did a rumble, my belly won. Me a fi look up fi the money, man, and you know the score. Money, money, money, I the reason for all evil. While we are waiting, I would like to read you a few things. Okay. The climate problem is a food problem. Potatoes in Greenland, olives in the south of England, bell peppers grown outside of the greenhouses in the Netherlands. The warmer weather offers possibilities. Furthermore, thanks to the mild winters, we can start growing our crops a few weeks earlier than we used to. And a higher level of CO2 also ensures a quicker growth rate and higher profits. This is the good news. In reality, climate change is also dangerous for food production. Also, agriculture contributes heftily to the emission of greenhouse gases. Both those effects will be discussed in the following paragraphs. Food production leads to climate change. The production of meat and dairy worldwide is responsible for about 18% of the greenhouse gases caused by humans. That is more than the percentage of the gases caused by traffic and transport combined. In Europe, we are talking about huge amounts of animals. 153 million pigs, 123 million cows, 99 million sheep, and more than 500 million battery hens, and almost 11 million tons of chicken meat. The fact that those statistics are expressed solely in terms of weight says enough about how the life of a chicken is valued. Next to the emission of the infamous carbon dioxide, CO2, the relevant gases when it comes to keeping livestock are primary methane Next to the emission of the infamous carbon dioxide, CO2, the relevant gases when it comes to keeping livestock are primarily methane, SH4, and nitrous oxide, also known as laughing gas, NTU. In order to still be able to compare products, everything is translated into CO2 equivalence. The results shows enormous differences between butter and beef on the negative side of the scale, and vegetables, grains and legumes as sustainable alternatives. Meat and dairy score worse than vegetarian food. The animal as an intermediate step renders the process far less efficient. Beef scores extra badly because of the huge amounts of methane that develops in the process of chewing the cud. Sadly, for fans of biological meat and dairy, the more an animal is able to move, the less efficient the production of food becomes. Okay, we will continue this in the next shows. Now we are guests. We have guests. We will prepare everything. I'm trying to prepare everything. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Hello, hello, hello. Okay. Encore un putain de matin où je me lève en manque. Encore une putain de journée, une putain de bataille qui commence. Et merde, je me suis encore endormi dehors. Je me rappelle pas de la veille, juste quelques flashs. J'ai l'horreur, je trains, j'ai froid. Putain, il faut ma dose et j'ai rien sur moi. Faut que je rentre à l'hôtel, prendre le matos. Et okay, could you introduce yourself? Could you tell us what is the Migrant to Migrant Radio? Yeah, Migrant to Migrant Radio is not a radio. What is the Migrant to Migrant then? Migrant to Migrant is a movement. Migration is movement. Uh-huh. And migrant to migrant is movement. Uh-huh. What what sort of movement is it? It's a movement that is moving itself, so it's different at every moment. Uh-huh. Right now I can give you the state we are in with this movement. That's why I brought you the flyer, but I don't want you to read it, because you can't, if I can say so. But I can... yeah, it's okay. You can read it, can read Dutch also. But don't read it loud, uh-huh. Because it's difficult to read loud if you haven't read it before, so better read it first before you... Yeah, I make spit mistakes. It out, spit it out. Cześć. Yeah, you... making a campaign in the defense of Ahmed Issa. Could you tell us who Ahmed Issa is and what is the campaign about? Yeah, Ahmed Issa is a nice boy who came to the Netherlands some time ago from Libya, and he tried to... Ahmed Issa is a nice boy who came to the Netherlands from Libya some time ago. One day, when he was still an asylum seeker, and as you know, people from Libya usually, after a while, get asylum, because Libya is a terrorist state. Well, it was, until Berlusconi decided that they were real good friends, of course. But that's not a storyline. But the point is that, what was the question? Who is Ahmed Issa? He's a nice boy. Mm-hmm. And what is his situation? Why you do the campaign in defense of him? Yeah, we want to restore order. Basically, we believe that Ahmed Issa is the embodiment of barbarity and brutality of a system that is fucking your minds, your children, and especially migrants. That's why migrants have to move. They have to move not only in defense, but to attack. We have to conquer the freedom of movement from a system that is building walls around you, inside you, and between us. We say no borders between us. Does that make sense to you? Yeah, yeah, of course. Yeah. Because you're a bloody migrant yourself, I'm sure. Yeah. Like me and everybody else. Yeah. Why? I think everybody have a right to live where like, and I think yeah, everybody have right to move. That's the point of human right. Yeah. Where do you want to go? At the moment, I'm comfortable to staying here, but how? Yeah, I came also here from somewhere else, and it was not nice for me. It was not nice for me to be deported twice time because of my nationality. Just that was the one only reason. And yeah, I'm from Poland, and that's a country what it's not so far like countries is in Asia, like Libya, or in Africa, or in South America. And Poland is not so armed country like countries there. In Poland you don't have this big huge political problems like wars or famine or hunger and so, but still was it was big problem for me to be for my out. Family to be deported, like and when. No, I was deported from Holland to. Poland. But it's for easy me, to come back. Yeah, for me, it's easy to come back, but I can, it was still problem for me and my family. and so what that's why I can imagine that the. Yeah, for people who are deported to the countries from third world countries, it's a much bigger problem because sometimes they cannot come back so easily like we can. And right. Yeah, they have to starve hunger or whatever. And for me, it's like sending someone back there. It's like sending someone to the concentration camp almost. Just the rules are different, like before. And they paid a lot more money to most of the times to come here in the first place. Yeah, yeah, exactly. Sometimes all villages are collecting money all together to send one most intelligent person to send to the rich countries that he can support the village back with money what he will make here. That's you know, like when you send someone like that you it's like we send somebody to Africa, for example, to preach, you know, in the past, or it still happens in fact. Yeah. And now some of them, they come here to do the opposite thing. Yeah, exactly. Yeah, yeah. And could you say that? Is that a comparison that makes sense? Yeah, it might. Yeah, it's. But it's not like that in Poland. No, not like that. That's but for me it was still problem, you know. Before Poland was in European Union, like I had to manage to come back and to manage the papers and so on and so on. And that was not nice for my family that we were apart for half year, you know. Like that's it's not what I would consider like. Freedom and like human rights when the family has to be split because some borders and racist regulations, like because yeah, for me it's the same, just the rules are slightly different. Before they were sending the people with like Jewish with the yeah, not straight nose or whatever to the concentration camps. Now they are sending migrants without paper to the countries where they are starving hunger, where they are worse, like the procedure to get people deported in Europe when it's much worse. They are sending very easily everybody, even they will get the death sentence in the, they don't bother about it. And that's pretty sad. And what migrant to migrant movement it's doing about... We're trying to put our finger in the dike. Uh-huh. You know, Europe is building dikes around them to avoid people from outside Europe to come in without the right documents, of course. Uh-huh. And so we're trying to put the finger in the dike to make a hole, not to stop the hole. Uh-huh. Yes. We don't like people. We don't feel negative about the dikes, really, but in a way I feel negative about the people who can't look beyond them. And that's part of the problem. This is the wrong connection. Do you have a connection? We call it a radio to radio. Yeah, yeah. Your way of doing is like a radio, and also you use the internet pages. Could you tell about the ways of spreading the message to putting the finger into the dike? Leaflets, of course, yeah, and actions. What sort of actions you doing? Like what? We do art, we do actions, we do religion, we do politics, we do whatever the fuck is needed to keep moving. You hear me? Yeah, I do. What? Yeah, where is the Ahmed Issa at the moment? What? That's a secret. But he is in Holland. One second. Domusaurea, Federis Arca, Refugium Peccatorum, Consolatris Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum. Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Primera banda en el mundo que practicó en esta hardcore activismo, dinamita en iglesias, entre canción y canción. No permanece unida la familia Iscariote, aunque hablen últimamente de formar un rochote. Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Una entrevista en casete teníamos grabando, de muy mala hostia se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven, nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron. Desobediencia, agitación. Carote, carote, la familia. Carote, carote, la familia. Carote, carote, la familia. Carote, carote. Okay. Okay. Could you explain about what we can do to help to the Ahmed Issa and other migrants without papers? Yeah, I think what we can do as M2M Radio and Patapu Radio together is to create the power of the event of the 3rd of September, next week, Thursday. And I think what we can do is to multiply the stream that we make through the FM frequency of Patapu, and also invite people to turn their volume on so that everybody can hear the ceremony to welcome Ahmed Issa after he is released from the guild. Because the judge decides, not anybody else at this stage, if Ahmed Issa is guilty or not of starting the Schiphol fire. And that is the question. And the answer we give depends on the answer the judge gives. So we present it as a theater in three stages. The first is the verdict by the judge. The second is the welcome ceremony that we do on the doorsteps of the Court of Justice at the Prinsengracht, you know, here around the Leidseplein. And that is a spontaneous event where different artists are involved. And we stream that live, and we do everything we can, multimedia, exciting. But the character of this performance is undecided, because it is determined by the judge. If she says Ahmed Issa is not guilty, it will be a huge celebration in the first place. If she says he's guilty, there will be a lot of anger. However, and that's the crux, if he's free or guilty, it doesn't matter. The IND can be on the doorstep and arrest him immediately after the verdict and bring him to prison, including the prison where he nearly died, where he was the first to catch fire, where the whole shit started, and where the whole shit is still going on, you know? Yeah. So this is the moment, decisive moment. We cannot give you the exact moment in time, because we don't know how long the judge will need to speak about your decision. But what we are for sure is that we want everybody to be a witness and to make a statement and to join in whatever way, on the internet or on the streets, you know, in the theater or in the courthouse or on the doorstep or in the water with the canals or with a helicopter or with an atom bomb. I don't give a fuck, as long as you dare, you know? Because the third stage is another stream That's the third act, and that's a theater called Donner. You know who's Donner? Donner, like van someone. Justitie. Uh-huh. Ik doe het samen met politie. That's Donner. Uh-huh. That was the guy responsible for the fire and for the whole politics behind it. Yeah. Hey, you hear me? Uh-huh. Yeah, could you, because, yeah, I know the story, but, for example, the other people who listen to us, they maybe don't know the story. Could okay. you explain about what happened to Ahmed Issa? It is so difficult to explain everything. I would like to do it yourself. You know, you go to the website. You go to the website called m2m.streamtime.org. Yeah. Or you Google M2M Radio Amsterdam. Or else you go in Dutch to vertrokkengezichten.net. Uh-huh. That's a website full of information, radio programs, tags. Yeah. Gives you all the information and the latest calls to act. Uh-huh. And come to the Prinsengracht. And if you want to do something for real, you can also come to our action meeting Friday afternoon. Every Friday afternoon, as long as it takes, we come together to divide the jobs. Where is... That's at All Included, in the Plantage Doklaan, number 14, the yellow door. Uh-huh. Every Friday from 1 o'clock till 4 o'clock. Not earlier, not later. Uh-huh. So you can go there with your suggestions, with your contributions, with your ideas, and with your minds and with your hands, and do something. And if you can make this into a collective art event, you know, or whatever you want, it is also an action. In solidarity with Ahmed Issa, with the survivors of the Schiphol fire, with all their friends, because this is a campaign that goes beyond borders, you know. We are from everywhere. Uh-huh. You know, we are from Afghanistan, we are from Senegal, we are from Indonesia, we are from Arabia, we are from Palestine, we are from all over the place. And that's why we do M2M Radio. Uh-huh. Any other questions? Come to the meeting Friday afternoon, All Included. Plantage Doklaan, number 14. And if you're rich, you can go to the contact page on the streamtime.org website, m2m.streamtime.org, and you will find the bank account. Ha! Because we're broke. Thank you. Yeah. And one more question. 3rd September, what time is the court case starting? The verdict is supposed to start at 1:30 in the afternoon. Uh-huh. Okay. Then around... It's public, so you can around come. Around 2, it would be good. No, you be there preferably at 1. At 1. Okay. Okay. To be a witness of people coming in and people coming out. Okay. Yeah. 1 o'clock, sharp, Prinsengracht, 436, near Leidseplein, the Palace of Justice. Welcome, Ahmed Issa! Wallahi! Yeah. Add something. No, there's nothing to add. What's about good advertisement. What's about the other migrants? What are you doing in... to help in their situations. You mean other victims of the Schiphol fire? Yeah, survivors? Also, and yeah. Well, there's quite a few of them coming also on the 3rd. Uh-huh. So it's, for us it's also a meeting of a lot of friends. In okay. Commemoration. Uh-huh. Okay, that's, I think... It's usually quite heavy emotionally. Okay, I think that's it, more or less, yeah? Okay, yeah. Yeah, you like to add something? Yeah, that's... Okay, thank you very much. Cambiar esta situación con dinero y sin trabajo. está caliente. Esta noche nadie duerme. Alcohol en el ambiente. Humo, ruido y velocidad. What was your question? My question was how it started and what has happened in the prison when the fire started burn the prison, the place where the immigrants. A lot of questions. And then Ben said it's a very complicated story. And then I think. And that's probably many of the listeners from the who are listening. They don't know also. They don't know situation too. That's why we asking you to give you us interview. That's the point, you know, to explain. Okay. But interviews are not just mainstream, it's also underground. Spread the message you can do in the best way, yeah? We can do it both, doesn't matter, yeah. No, it's not a battle, I don't go for a battle. No. About just tell the story about what you just told to him without microphone. Just tell it. What happened to Ahmed Issa? Ahmed Issa. Okay. Ahmed Issa is a nice boy. Ahmed Issa is a nice boy, just like you. Yeah. He is 27. He came from Libya to find a better life. He came to the Netherlands, he asked for asylum, and then somehow he didn't get it, or he made a mistake and he was in prison because he has to be deported. The state doesn't want him here anymore, so they want to put him in prison to send him back to Libya. Yeah? You follow? Okay, so, while in prison, he was in the wing called Wing K, Block K, where they put all the people who smoke together. They can all, yes, they smoke anything. Marijuana is quite expensive, but if they have, they smoke. Some of the guards can make a deal, you know. If you have money, you can do many things. But people were smoking, and one of the guys, one night, may have caused the fire, because when he was sleepy, he threw away the cigarette, and he didn't make sure it was out, and then the state says he caused the fire, like that. Before falling asleep, throwing away a shaggy of Blue Rizla. You know Blue Rizla? No, you knew. Well, Blue Rizla is a specific kind of cigarette paper that is well known to all smokers, that it doesn't burn. It goes out all the time. That's why I don't use that. But people who do, they like it, because... But if you throw it away, it goes out. So nobody believes that he really started the fire. But the state has a problem, because they are responsible for 11 people who died. The fireman, the fire can kill you, and the smoke can kill you, everything. 11 people died. You don't believe it? Yeah, and to... When there's a fire, do you, you've never been in a fire, I hope. But can you imagine what it's like to be in a prison? It's not nice. No. So. It's also not nice if not only your hands and feet are burnt, but if they have to put you into a coma for 9 days to survive, and you come by and there's the police and he says, you are guilty of starting this fire. And questioning him in a KGB manner, putting him in isolation in a prison for 8 months, spending 2 years and 24 days in prison. In isolation for 8 months. I mean, do I have to go on? Can you try to imagine who is Ahmed Issa? It's hard, man, it's hard. That's why we want to help him to survive with the other survivors. It's a heavy story, I'm sorry, but this is the truth. Okay, then 3rd September, be there on the Prinsengracht court. And at 1. The bus, our open studio media bus, is there at 1 o'clock sharp. Okay. Okay. Critical mass. I hope the Radio Patapu can also be involved and stream the audio from the whole event. How can you help there? We can just check who is in the roster, and we can find out if we can find free time, or the person probably will give us the possibility to do the things. Okay. That's here Friday at so this time. Yeah, the first program is Thursday. Yeah. Okay. Thursday. Yeah. So at 4 it starts. Yeah, at 4 that's would be the studio would be free. That's okay. Yeah, if we will find some people to be in the studio and stream it, that everything is possible. Probably we will okay, but also in the ether, eh? On 88.3. Yeah, yeah, of course. Yeah, yeah, that's what I mean. Yeah. And you yeah, can yeah. reach the Prinsengracht with the I don't know about the techniques, but probably yes, everything is possible. Yeah. Okay. Okay, that's it. In Radio Patapu also, 3rd September, Thursday. Hvala lijepo. Okay, that's it. Thank you. Thank you for the interview. Gracias. De nada. Děkujem. Taško. Meteors. Okay, guys. Silence! Yeah, it's fine. 1 till 4. It's you can write a note that that you reserve the studio from one, and I don't know, you have to find also the person who will open the door for you, and that's sort of it, you know? Okay. Polish. It's complicated. Language. It should not. One, two, one, two, three, four! Woo! Just six men for the first time from Jamaica. Dillinger and Leroy Smile, Delroy Wilson, Cool Operator, Ken Fool, a UK pop reggae with back in fine sound system. If they got anything to say, there's plenty of rock, it's in Italyism. Ja, ja, aye, we'll up that strong thing. Zielone, ciągnij czerwone. Hello. Could you introduce yourself? Hello, my name is Krzysztof. I came from Poland, from Poznań, which is a city on the west of the country. I am from the squatted social center, which is called Rozbrat. It's existing 15 years. And I just came for a few days to Amsterdam just to look what's going on. And could you tell us in which situation is Rozbrat at the moment? Because we heard something, we had a solidarity demonstration in Den Haag, and we don't know actually what's going on at the moment now. Okay. The Rozbrat is just like 15 years old place, which is squatted, which is still squat. The beginning of the squat was just like place, only place to live, just like house project and nothing more. But in the time of this 15 years, we develop a few other projects, few social projects. So now the Rozbrat is squatted social center. Let's say this is the place to live, but as well in this place are developed the social projects. About 1.5 years ago, we start have some problems, and these problems are still going on. The problems, it's mean from one side, there is pressure from the bank, which is the owner of the plot on which existing this squatted place, our squatted social center, and the bank want to sell this plot. This is the one problem, and the second problem, which started about 1 year ago, are the changes in the planning of the city. In Poland we have that kind of rule that local states, the states of the city, need to create some strict, some direct planning of the city. And now they are changing this plan. They are changing the plan of the city, of the part of the city where exists the squat. So let's say they need they have some kind of vision on about what should going on in some sector of the city, and they now care about the sector in which exists the Rozbrat. But in these plans, which now creating the city, the Rozbrat doesn't exist. So official on the new plan of this part of the city should be some villas, some expensive houses for the rich people. And Rozbrat as a places to live for the people and as a place of social activity, social center, doesn't exist in these plans. So we are fighting with the local states, with the city, with the local states of the city for changing these plans to make in this plan that kind of contribution that inside of this plan there is existing that kind of place like a social place, like a social center, like a Rozbrat. And then it's for us it's easier to keep this place alive. And on the other hand, it's not a good opportunity to earn big cash for the business. I mean, it's not in if this city plan there is a culture place, then the for example the developer who want to possibly develop the area and build the houses don't want to do it, because on formal way they cannot do it if in the plan there is area for the culture activity, not for the houses. So we are, in general we have problems with private capital, which is bank, and on the other hand we have the problems with local politics. So we have the problem on two levels, the political level and economical level, let's say in simple way. And on demonstration to keep the Rozbrat was more than 1,000 people, and they were all different organizations, and there were also neighbors who also would like to keep the place how it is. Could you tell us about the what the neighbors, what are the other sides, what are supporting Rozbrat? Rozbrat in the time of this 15 years was developed a lot of the links with different groups of the people, with different groups which are active in our city, which are active in Poland, and which are active in general in world. So we have a lot of friends, I think we have a lot of friends, and we show it on this demonstration that there was there were local activist groups from Poznań, which are maybe not connected with some autonomous scene, but they are doing some stuff like ecological things or some local NGO groups which came to us to this demonstration. There was one workers union which we a few years ago we started on the Rosbrat, but this spread out on the city, so the workers union now is acting in the factories, so came people from the factories. There were people from other cities of the Poland, from the other squads, and for example the tenant groups from Warsaw. They were just like normal families who came with childs and walk with us together. There were a lot of young people, a lot of students who are coming on the parties or do other activity on the Rosbrat. There were some music groups and some art groups as well. So I can say it was a spectrum of the people who want to do something in our country, who are doing something, who are active somehow. Came as well people from the Germany, so we have some kind of support from outside of Poland as well. I think it was really big demonstration in our city. We don't have so much that kind of stuff. I don't remember that big demonstration before this. Maybe it was about 10 years ago. I don't remember so big demonstration. We think that it was some kind of success, but this was only one part of this all campaign which we are doing for the last 2 years. So it was only one point in this campaign. It was some kind of symbolic way to show that we have something to say in the city, that we are in the city, that people even that there are some people in the city, even they doesn't live on the Rosbrat, they support us and they are with us and we cooperate each other together. So this was the aim of the demonstration, to show that we are existing, that we are real people, and as well that we can be real problem for the politics or for the capital in our city, that we are not someone who can be kicking ass and without any problems. We will do the problems if someone do for us problems. Mm-hmm. And what other ways of defending the place you are doing? The campaign is quite big. Could you tell us more about, like, there were many demonstrations around the world, like, to support the place, you are pretty good connected into the mainstream media, like, you take every opportunity to be visible there, and to that your voice is heard not only to some groups but also outside. Sure, I think the part of this activity is now what I'm doing with you. I'm just we are talking about this, we are discussing about the problem of the squad, which is I think somehow significant for the changes in the cities and for the changes inside of the let's say autonomous movement. So we are start connect with different autonomous group, and I think this is the one example and one reason why I am here. But for sure we try to develop contacts and try to put our message or our topic or what are we doing in bigger groups of the society, let's say. So we somehow cooperate with media. Maybe it's we cooperate with them on our way, let's say. So if they don't want to say what we have to say, we don't speak with them. But in our city, after a few years, we could create that kind of atmosphere that media sometimes are presenting our voice, and this our voice is clear. And it's clear message to the people who are looking for the media, who are not connected with the autonomous scene and who are not connected with the squad, but they are interested what's going on in the city. So for sure we have this debate in media, which is going on in the sometimes in the radio, sometimes in the papers quite often. There are some articles about us, about our activity, about the problem of the squad, but about other ours initiatives which we are developed. So the keep Rozbrat still alive is one point, but we are doing different things. So it's not not only one target. So papers, radios, television as well. We have our website, which is quite useful to contact with people, to have to be in touch with the people. So for sure, media and contacts with other groups outside of the Poland. The next thing is the cooperation with lawyer, with few lawyers. Now the problem with the bank is doesn't move. Let's say it doesn't develop. The bank just they told us that they won't sell this. They sell this place, sell the plot. That they will put the plot on the auction. But now there's second year and they are preparing this auction. So we only monitor what's going on in the court, in the on the administration level. This is why we have these lawyers. But for sure, lawyers will need them later if we have bigger problem with bank. So the lawyers. This is the next thing. I think if we are talking about creation some longer campaign to defend some kind of place, this need to be somehow stable activity. So it's not just like that we are doing one big thing, like for example demonstration, and nothing more. We are doing some small steps, just like flyers in the cities, just like posters in the city, just like keeping contact with some local communities. The plan, which is created by the local states now, includes not our plot. It includes some bigger part of the city. So not only we are angry on this plan. So not only we are fighting for change of this plan. So there is some kind of now, let's say, not formal coalition of some local groups of different people who are interested in some local culture stuff, with some ecological stuff, with what's going on in the city in general, and they won't have some influence on the local states. Local states in general don't care about the people if they don't feel pressure. About the normal people, let's say, mm-hmm. But for sure they care about the developments, and you can see on the example of this plan that this plan is in interest of developments of some quite big capital, and we try to develop some kind of resistance around this plan, around the problem which create this plan. But for sure, I think the movement is all the time in move somehow. So this is ongoing development. So it's not only the problem of the Rozbrat, really. There are some other problems, and the, now the defense of the squad is just like new topic. Probably in next year, maybe we can have some other topics. And this is the way how we cooperate with other local groups which are active in Poznań. Mm-hmm. And what is Rozbrat for you, actually? Let's say from one hand it's my home because I'm living there. On the other hand, I can develop some kind of projects with other people who doesn't live on this place. So this is the base to develop myself. I can develop in this place, and as well I can do something with other people. So I can say that this is some kind of the center, some social center. Which is some kind of resistance against the pressure, which is let's say outside, which I feel if I am going to the job, which I feel if I need to work, which I feel in the local communication when I need to pay quite high prices for the tickets, this is the resistance against paying for the rent. We don't pay for the rent, so we don't need to work so much, so we can develop different kind of activity. So this is the next thing. I think the important stuff in this in that kind of social center is that if you have a squatted social center, you are quite independent. So we can do, for example, some more controversial things, and no one can do for us any real pressure. I don't feel so strong pressure in this meaning that if I want to do something on the squat, I will do it. For example, if sometimes we are doing some exhibitions, this exhibition, few of them, they couldn't be in any gallery in the city, but we can do it without any Why? Problems. Why? Yeah. Because the other galleries on the cities are very depend on the money from the sponsors, and as well as from they are depend from the money from the city, from the dotations from the city. So let's say if some art creation is too controversial, too political, too critical for the people who have power, they don't want to do it. And most of the time, for example, galleries are depend on that kind of relation. They are more depend on the relations of the power. I know that we are not depend so much on this level, on the power relations in the city. So on the other hand, it's something which is more free, some space which is more free than other spaces in the city. On the other hand, I think this is the point of resistance against the changes in the city, which are against normal people. In Poland now we have that kind of situation that in big cities they are starting the process of gentrification. Like everywhere. Yeah, exactly. But I think in what I know, in for example in Berlin, this process is more developed than in my city, for example. So in my city this process is starting now. So that kind of places like Rosblatt are the voices of normal people who are talking that we don't want so strong gentrification, we don't want so strong pressure, and this is real material resistance against the gentrification, against the growing up the prices of the flats, the renting prices, and just like relations around in the city, and that kind of situation. So there's few meanings of the Rosblatt. For me, these basic are which I listed before. Mm-hmm. And what sort of activities are going on Rosblatt? What sort of places are making this social cultural center? So at the beginning, like I said before, it was the only place to live. So for sure, the basic stuff, the basic activity is living there. Yeah. The other initiatives which are going on are the archive of anarchist publications, and this is everything which is spring by the anarchist movement and the autonomous movement in Poland and all over the world. So this is the biggest archive in Poland, that kind of publishing. We have as well a library from which you can borrow that kind of publishings, which are not popular, which are not in normal libraries. There is the space to discussions or to and to some meetings. We call this anarchist club. In this place, the few projects have meetings. We have the meetings of Anarchist Federation there. We have meetings of Food Not Bombs there. We have meetings of publishing, which we created a few years ago. There were meetings of different groups, just like feminist groups before, some anti-fascist groups. So let's say we have some space, some free space to free meetings, which are open and sometimes they are closed. We have gallery in which we do exhibitions. Just like I said before, we have the publishing, which was started about more than 10 years ago. We publish the pamphlets, books, magazine, with some critical analysis. We have two concert halls, so smaller and big, on which there are the concerts, the bigger exhibitions, the theaters and performances. We have one bar. It's quite big space, I can say. You can do different things there. There's as well the suit screen place when you can do the posters or t-shirts. For example, now we start to have the internet connection, so there is possibility to get internet for free. What in Poland is not so easy, and the internet connection is still quite expensive. So we want to break this communication border and give the people possibility to use the internet and communicate with people. We have the place when you can repair your bike. It's just like some warehouse of bike, I can say. It's just like that. And it's big kitchen, which is now repair. And this is the kitchen of Food Not Bombs. So I think these initiatives, which are based on the Rosbrat, but Rosbrat is not only there is few initiatives which are going out from Rosbrat, which started on Rosbrat, but they are existing in different places in the city. So there is activity, for example, there is activity of the students which are doing some stuff on the university. There is workers' union which we started in 2004. The name of this workers' union is Workers' Initiative. The idea came from the Rosbrat, but now it's spread out all over the Poland. And the people who are doing this activity, they don't come on the Rosbrat. And the meeting place of the union is out of the Rosbrat, but it's still connected with Rosbrat. And we are discussing on the question of the union on our meetings on the Rosbrat. So this is the second initiative, which is outside of the place, but which was created in the place. There is some activity just like critical mass and the question of the bike in the city, I can say. The question of the transport in the city, which could be based more often on the bikes, and which we are still develop on the Rosbrat, but as well is going on outside of the Rosbrat. So it's just like that. We try to develop outside of our place, not only on the Rosbrat, not only in this quite, on the other hand, quite small place, which is only the small part of the city in reality. So we want to have influence on the local relation in the city outside of the Rosbrat as well. How many people are involved in the Rosbrat? How many people living there? And in average, of course, you cannot say exact numbers about how, because it's like, what I mean, we're talking about hundreds of people, thousands of people, I don't know, like... It depends how you look on this. Uh-huh. From one side, the Rosbrat is the people who are living, so it's about 20 people, about 20 squatters. But on the other hand, if you are from Rosbrat, it doesn't mean for us that you need to live there. So, for example, I am living on the Rosbrat only 1 year, but I am from the Rosbrat last 14 years. So I am connected with the activity on the Rosbrat last 14 years. But I am living on the 1 year, so there is a lot of the people who never live on the squat, but they are from the beginning of the squat connected with the squat. So in this meaning, there is on few tens of the people, let's say 50 people who are still on the connected with the place, who are doing all the time some kind of activity, let's say every week, sometimes every day, are coming and develop some projects. On the third side, there is hundreds of people who were connected with the squad in the time of this years. I can say there was few generations of people who've been there. Just like there was different group of the people who start this place. Few of them are still on the squad. They are living on the squad or they are active on the squad but doesn't live. I just get this yesterday that there are coming people who didn't live before the Rosbrat started, but they are coming now. They are just like teenagers. They have 15, 14 years ago old. So let's say we have some, I think, quite long continuity. So I can say in this meaning there is hundreds of people who were connected with Rosbrat, who sometimes support the Rosbrat, who come on the demonstration, for example. For us, this is kind of the movement. You cannot count this strict how many people it is, but there are just like circles of people who support this place, who feel that they are somehow connected with this place. Maybe not every day, but sometimes if this place are in big trouble. So I can say there are this free group of the people who are living, the people who are active on the squad, the people who are supporting from the squad, even they are not every day on the squad or they are really not so active. So if we are looking on this third, the biggest circle, I can see that I can say that there will be probably few thousands just like on the demonstration. So it's just like that. And Yeah, Rosbrat is one of the oldest, I think, squad in Poland. Unfortunately. Yeah. Seems to me one of the most active. But could you say about the other squads? How many are there? And what is the situation of squatting in Poland? How it look like? What is the law about, you know? The law is how easy. The law is easy and simple. If you are squatting something, the owner can kick you out without any problems every day. We have on Rosbrat, we have that kind of situation that the owner went out from Poland more than 15 years ago, and no one can get him. So this is the reason why we are still in the place, and we don't have any problems because the owner, real owner, went out now. The property of this old owner take the bank. So this is the problem what we have now, that the bank want to sell it. But before, it wasn't any problem for us. But in general, if it's private owner or if it's state property, they can kick you out without any real permissions or any cases in the court, just like that, just like next day, for example. If you are looking on the formal way, what I know about the Polish law, it's about 20 years you need to live in one place 20 years, and after this 20 years you need to go to court and win the case, and if you win the case then you can be in this place, then you can live in this place. But you can start the case of formalization of your living after 20 years. But everyone is talking that it's better to start this after 30 years. then maybe you will get the place. But a lot of the time, even you start this after 20 years, you will not get the place in the court. So this is the practice, let's say, of a formal way of legalizing the squatting. So it's not so easy to squat in Poland on the formal way. But on the other hand, there is quite a lot of the empty buildings. Maybe not in my city, but in different cities there are some districts or streets with empty spaces which could be squatted. But on the other hand, there is not much of the squats in Poland. I'm not so good in this topic, I can say. So I know about the squat in Warsaw, which is existing last few years. They have problems just like we. We support them, they support us, we cooperate together. So the squad in Warsaw, I hear they try to squad the new place, so maybe there will be two squads in Warsaw. The Wrocław, I think this is the place where the squatting scene was the strongest, in the meaning that there was more than one squad. And now it's just like one formal place, they get the ex-squatters. They get a new building from the States. Everyone is talking that this is just like a social autonomy center, but it's not formal. On formal way, it's not squatted. It's just like taking from the state. It's called center of reanimation of culture, mm-hmm. just like that. And they have as well some place with wagons. We call this Wagenburg from German language. We don't have the Polish name on the place with wagons. Yeah, I think the Wagenburgs we call it also here. I don't know English word even for that. No. Everybody says Wagenplatz. Wagenburgs. I don't know. There is the place with caravans. I don't know or the wagons. Mm. There's one squad in Krakow now, existing few months. Really, I don't know much about this place. And few other squads, some smaller, which are existing few months, just like that. They are short existing squads now. So let's say these are these basic places which I said before. The squads. What I can say in general about the condition of the squatting, because I think this was the question as well. I can say that a few years ago I feel that it were more squatted places, but on the other hand they were not so strong like they are now. So the places which are existing now, they are stronger and they have bigger influence bigger practice in squatting. So I think the squats, even there is not much of them, they are more influential than before few years ago. This is what I want, what we should say about the condition of the squatting in Poland. And as well, I think if we are looking on the squatting like a free taking of the places in the city, there are not only the squats which are connected with autonomy scene. For example, in Poland we have quite a lot of the people who start to live in the gardens, in the cities. In the socialist time we had that kind of project, the communist state project, which was about to give the people the gardens in the cities. They create some plots with the gardens. And allotments, you mean? Like the gardens with the small house. Yeah, exactly. And now there's a lot of people in Poland who are living in the houses, in the gardens, which officially they shouldn't live all year. There's just a garden for a few days if you are doing some work on your plot. But they are living there all the time. So let's say this is kind of squatting for us as well. For sure, it's not so much political. But on the other hand, now the developers, for example, they have big problems with people who are living there because they don't want to sell the plots. And for example, these gardens are really in the centers of the cities. And if the developers want to buy it, the owners of the plots don't want the owners of the plots of the gardens don't want to sell it. So this is as well some kind of resistance against the influence of capital in our country. So I think if we are looking on the squatting as a way of resisting, we should look not only on the autonomy scene. We should look in general on taking back the some spaces, taking back by the just like normal people who doesn't have big capital, but they need to live somehow. And you can see this that kind of the process everywhere. This, I don't know, in Brazil there's Movimento Sem Terra, the movement long the peasants without land, and they squat the lands. So it's just like we should look in this bigger optic on this problem. Yeah, of course, I agree. Hey, what like I the, you said that there is a lot of empty places, and I heard the housing situation is pretty hard, getting harder. The prices of the housing are getting higher and higher in Poland, why do you think those normal people who are having difficulties with paying the rent, why they not squatting the place, those empty places? It's why? This is a good question. I think in general, if you look on West Europe, I don't know how it's in different part of the world, you can see that there is for last 10 years or more, there is higher and higher pressure on the property. this is connected with global economy, that you can earn more money on the property. So the owners of the properties are more interested in keeping the properties. You can see, we could see in the 90s, for example, when I think the squatting movement was stronger, there was more squats all over the Europe, around the Europe, that at this time the owners doesn't care so much about this, and the law wasn't so strict about this, because the property of the house, it wasn't good. If you had this, it wasn't good way to earn the cash, earn the money. Now you can do it easier. So I think this is the reason why it's so why is bigger pressure from the side of the capital and the side of the states to destroy the squats and to keep, let's say, clean city, clean without the squatted areas. For sure, this pressure developed that kind of situation that the prices of the flats and the prices of the rent are higher and higher. In Poland, last 3 years, this is ongoing very fast growing of the prices of the flats. And people have quite big problems with buying the flats. In general, I can say in last 3 years, the prices of the flats in big cities, just like my city, Poznań, which is 600,000 people, but as well in the Warsaw, grow up about 80-100%. So the prices are going on very fast. People are talking that now it's crisis. But the prices of the flats doesn't fall down. They stay on the same level last 1 year, but it's really not easy to earn some money to buy the flat. I think people try to survive like every in every situation. So I think one way how they try to buy the flats is to get the credit. But for sure, the credit makes you very depend on the work. So, for example, they take credit for the 20, 30 years. It means that they need to work all the time. The conditions of work as well are worse and worse. The flexibilization of the work is going on, and it's more often. And for sure, the crisis is the good possibility for the capitalists to make worse the situation of the work, which is connected with the question of the house, with the quasi housing question. So people try go out from this problem of the flat by taking the credit. Sometimes they cannot pay for the credit. So quite often they are going outside from the country to the West country, from the Poland outside to the West countries. And they are working, for example, in Holland, for example, in England, for example, in Spain. So I can say, if we compare this housing problem situation in Poland, if you compare the situation to the USA, where people buy the flats but they cannot pay for the credits because they doesn't have job and they doesn't have any kind of money, any savings. In Poland, the problems of savings quite often is fixed by going out from the Poland and save some money outside. For example, in Holland, you can say you can earn 5-6 times more than in Poland. So this is the way how people save the money and pay for the credits and pay for the flats and pay for the buying the flats. So this is I think this is the one of the reason why people doesn't squat in Poland. And why I think people try and will try more and more squat the houses in USA, for example. In USA, I think they doesn't have the way to save the money now. They cannot earn big money, they cannot save anything after they pay for the flat and for the some reproduction products. In Poland, there is still some way to go out from this problem by going out from the country. And for sure, I think there is quite strong support from the, let's say, family support. If there's one people who is unemployed in the family, the other people give him food. They are taking to his flat. If there is one person, for example, which have quite good social social help, for example, from the States. This person pay for the other people. So the family connections are still important in the question of the housing. So this is the way of saving some money and to have some cheap life. So the question about the squatting is, I think this question is always the same. Why there is not much squats? Yeah, it's for me, it's I always when I left Poland, I was thinking, yeah, it's so bad there that, you know, like so many people are living on the street, like there is so much harder to survive, to get a house, to have a house, to not live all the time by your family or whatever. And so, and I was always thinking that in some point it will explode, that people will realize that there are many empty houses, and they will on the massive scale, like it happened here, they will start to take these houses to live, break in and to live. And I don't know, I heard there are some stronger locator movements in Poland who are already collecting the addresses of the empty houses, but it still doesn't explode how I suspected. And I don't know, maybe the pressure of the state, the punishment, it's working pretty hard in Poland. We grow up in the society where when something is not allowed, not so many people would like to risk to do way against the law. I think this this was going on in Warsaw about these locators, about the tenants who start to organize yourself, and there's few groups, few people around the Poland which are do some cooperation with these groups of the tenants. This is the beginning, and this is I think we should look on this like a process. So maybe in next few day, a few years, I hope so. Yeah, they try to reclaim the flats. Yeah, and maybe they try to do some way of squatting. We will see what will happen. I think there is one strange process for me, which you can see if you are living, for example, in Amsterdam or in different cities in the Europe. That there is a lot of people from Poland who are squatting outside of the Poland, but there is not many people who are squatting inside of the Poland. The question is why this is going on. I don't have the answer. I don't know the answer. What I know, I think it's easier to squat something if there is a lot of the people who support each other in the squatting. So I think If you going outside, then there is a lot of the squads, there is more people who can support the new squad. There is more of the structures which are forced for the supporting of the squatting. We don't have that kind of the structures, so there is no not so easy for the people to support yourself. I think this is the question of the squatting. It's somehow somehow show the divisions in the society. If the society is if there is more divisions in the society created by the states, for example, then people are weak and they cannot reclaim for example the houses, for example they cannot fight for the better conditions. So this is just like that. I think the big problem in Poland is that the society is in the society is a lot of divisions. Even, for example, the it's not multicultural society. Most of the time, people are thinking that if there is multicultural society, there is a lot of divisions in Poland. In that kind of country, it doesn't mean that there is in that kind of multicultural society there is more divisions. I think there is more divisions in the society when there is a group of the people who are very powerful and the rest is very weak at this time. So I think that kind of situation we have in Poland. Even most of the people who are living in Poland, they are Polish people, formal way, they are Polish people. Yeah. They are there we don't have much immigrants, but there are big divisions in the economical. Yeah, relations. I think. I would. Yeah, definitely. It's also beside of the families, what I think the solidarity along the families, that they are very great, and I think the Western rich societies are losing it, or they lost it already. In Poland we have great family feelings, we supporting each other and so, but about like the beside of the families, I have to say that I think there is not such a big solidarity between the people, I think. But I think on the other hand, it's just like on this family connection, let's say. I think this is created by the states as well quite often. You can see that if you for example if you take marriage, you can get easier credit. If you don't have flat, you are living with your parents, even you are 30 years old, you still live with your parents because you don't have possibility to get your own flat. Yeah. So I think this family relations sometimes are because people doesn't have other possibilities. Yeah, definitely. So it's not only that that this is just like that Polish society is so much pro family. I think this is the one reason why the people are living with their families, and the families on formal way. They are so connected. The members of the families are live together is because they are poor and they doesn't have much possibilities to be independent from each other. So this is, I think, this is more complicated. The question of the definitely. Family. I think it's the subject for the longer discussion. I would like to ask you about. Would you like to add something about Rozbrat to mobilize the people to support? How people can support in which moment? I think if other people, the people who are listening to us now, they know something about the struggle of the youth house in Copenhagen. This example, it's the example of this youth house in Copenhagen, is the example of really long going struggle with complex and dynamic activity around this place. And I think the Rozbrat is quite on this level is quite similar example. This is an ongoing, long, permanent campaign of supporting the struggle, supporting the place, and developing the resistance around this place. But not only about this place, in general about the conditions of life in our city, in our country. So what I can say for sure, Rozbrat will not exist in next two, will stop exist in next 2 weeks, or 2 months. We start have these problems about 2 years ago. We are still struggling for this place. We are still develop our struggle for this place. And I think, for sure, if someone, we need support. We cannot exist without people outside. We cannot exist without movement outside. I think our power is the movement outside, are the people outside. So there will be a lot of possibilities to support the squad. If you want to get more information about the Rozbrat, about our social center, you can see on the internet. We have website. The address is rozbrit.org, rozbrat.org. And on this website there is info in English. You can get more info about this. For sure, everyone who wants to visit us is welcome. We have the guest room, which is all the time open, and we invite everyone. Probably we will see each other on some different demonstrations. Sometimes on the maybe one day in the next demonstration in Rozbrat, maybe one day in different demonstration or in different occasion. I don't know, I think we are the part of the movement and the movement is going on, just like that. Okay, thank you. We are already supposed to start the Active Polony when we will continue this or repeat and continue this interview, but in Polish. So that was Awakening every Tuesday from 4 till 6:30. And Active Polony will start soon. I will prepare some music and we will go on with talk. it's getting dangerous. It's filth and grime dripping out on the street. It's enough to drive a sane man mad. It's enough to turn a person bad when you got no home and no good food to Okej, witamy w Polonii Aktywnej. Trochę nam się opóźniło, ale pewnie też skończymy później. Jak zwykle program zaczniemy agendą, później będziemy mieli... Aha, to o czym był program mniej więcej. Później mieliśmy gościa Jo z radia M2M, który opowiedział nam o pirackim niezależnym radiu w Amsterdamie. Migrant to Migrant. Skupia się głównie na tematyce imigracyjnej. Ja opowiem nam też o kampanii w obronie Ahmeta Isy, ocalałego z pożaru na lotnisku Schiphol, kiedy to w celi spłonęło 11 osób czekających na deportację. Ahmet mimo tej tragedii wciąż jest zagrożony deportacją i o tym i o działaniach w jego obronie i innych migrantów bez papierów opowie nam Jo. Kontynuację o obozie klimatycznym przesuniemy na następny tydzień, bo będziemy mieli także innych gości. Odwiedzą nas, odwiedzili, zaraz będziemy z nimi rozmawiać. W zasadzie mieli być goście z Białej Podlaski, z Wrocławia i z Londynu, by opowiedzieli nam o squattingu tam, a zjawił się jedynie z rozbratu. Zaraz będziemy wywiad przeprowadzać z Krzyśkiem. Opowiedzą nam o tym, jak wygląda squatting w ich miastach, jaka jest sytuacja poszczególnych miejsc i o różnicach dotyczących Holandii. Poza tym puścimy audio z demonstracji o tolerancję upamiętniającą zamordowanie 26 lat temu czarnoskórego Kervina przez rówieśnika ze szkoły, któremu nie podobał się jego kolor skóry. Jeśli chodzi o nasze stałe pozycje w programie, obawiam się, że będziemy musieli z nich zrezygnować ze względu na ten wspaniały nawał gości. W Polonii Aktywnej także głównie o squattingu. Te same osoby tym razem po polsku opowiedzą nam o sytuacji ruchu squatterskiego w Polsce i w Londynie nam nikt nie opowie raczej. Okej. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, działalność, w którą się angażujesz, wszystko inne, co leży ci na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio. Lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio Petapu jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skuterzy, studenci, lecz także starsi ludzie, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najwięcej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Pipi gramy program Awakening przez 3,5 godziny w tygodniu, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna, czasami nawet do godziny. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach skłoterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl pochyła kreska patapu www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM. Stare programy dostępne też na www.pocity.blogspot.com www.pocity.blogspot.com. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu, zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Jeśli chciałbyś usłyszeć więcej innych programów, ta opcja ma opisy po polsku, wejdź na pocity.blogspot.com. I to by było na tyle. Okej, okay, mógłbyś się nam przedstawić? Witam, jestem Krzysztof z Poznania, przyjechałem wczoraj do Amsterdamu, jestem związany z rozbratem, mieszkam tam i realizuję różne projekty tam się dziejące, jestem kilka dni w odwiedzinach. Aha, mógłbyś nam opowiedzieć, w jakiej sytuacji obecnie jest rozbrat i co to jest za miejsce dla tych, którzy nie wiedzą? No, po pierwsze to może od tego właśnie, czym jest to miejsce, bo wydaje mi się, że może być nieznane albo znane tylko ze słyszenia. Rozbrat jest zaskłotowanym centrum społecznym, które było zaskłotowane 15 lat temu. Na początku było to miejsce mieszkalne, gdzie ludzie tylko i wyłącznie mieszkali. Z czasem stało się to centrum społeczne, w którym poza przestrzeniami mieszkalnymi są również przestrzenie do działalności społecznej. I są tam hale koncertowe, jest jedna galeria, są przestrzenie do dyskusji, do wywiadów, jest archiwum wydawnictw niezależnych i anarchistycznych, jest również pracownia sitodruku, kuchnia Food Not Bombs, różne przestrzenie gospodarcze, właściwie jest to kilka budynków umieszczonych w środku Poznania, prawie w centrum, otoczonych zielenią. Co tam dalej było? Jaka jest sytuacja? Sytuacja. Po 13 latach funkcjonowania rozbratu, jakieś 2 lata temu, bez większych problemów funkcjonowania, jakieś 2 lata temu pojawił się komornik. Sytuacja dotychczas rozbratu, formalna sytuacja tego zaskłotowanego miejsca wygląda w ten sposób, że kilkanaście lat temu w okresie lat 90. w czasie tak zwanej transformacji właściciel tych budynków i tej działki, na której leży rozbrat, wziął kredyt pod zastaw. Właśnie zastawem była przestrzeń obecnie zwana rozbratem. Po wzięciu kredytu uciekł z Polski i do dzisiaj go nie znaleziono. Nie wiadomo, co się z nim stało. Czyli formalnie jest to własność prywatna, natomiast nie ma właściciela tego obszaru, dlatego my jakby jesteśmy teraz, użytkujemy to miejsce i my je rozwijamy. Po tych kilkunastu latach bank, który przekazał ten kredyt, te pieniądze tej prywatnej osobie, może formalnie sprzedać teraz tą działkę i po wystawieniu na aukcji, po sprzedaniu tej działki, pieniądze, które zostaną zarobione, bank po prostu bierze jako to, co wypłacił jako kredyt kilka lat temu temu prywatnemu właścicielowi. Czyli obecnie sytuacja jest taka, że około dwa lata temu przyszedł do nas komornik z polecenia banku i wycenił tą działkę. Od tego momentu działka jest przygotowywana do wystawienia na aukcję. Do dzisiaj ta aukcja się nie odbyła. Ona się właściwie może odbyć w przeciągu każdego miesiąca, ponieważ informacja o wystawieniu działki pod aukcję jest z miesięcznym wyprzedzeniem co najmniej. Czyli właściwie czekamy cały czas na tą aukcję. To jest z jednej strony, to jest ta kwestia związana z prywatną własnością. Z drugiej strony, również w jakiś sposób na sytuację rozbratu wpływa to, co się dzieje teraz w poznańskiej niewielkiej polityce. Mam na myśli działania poznańskich władz dotyczące planu zagospodarowania terenu. W Polsce, w miastach mamy do czynienia z taką sytuacją, że każda przestrzeń musi w końcu posiadać swój plan zagospodarowania terenu, czyli plan, który określa to, co się, w jaki sposób ma się dana część miasta rozwijać. Teraz ten plan dotyczący rozbratu jest tworzony, przygotowywany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu, czyli przez specjalistów od planowania przestrzennego, którzy siedzą w urzędzie i tam organizują miasto. Na projekcie planu, który jest przygotowany przez pracownię urbanistyczną, rozbrat nie istnieje. Ten plan nie zakłada istnienia rozbratu. Na terenie, gdzie obecnie jest rozbrat, planowane są działki na budowę willi. Prawdopodobnie te działki będą przeznaczone na budowę willi luksusowych, czyli dość drogich mieszkań. To, co się spieramy teraz z władzami miasta, to jest kształt tego planu. Czyli chcemy, żeby rozbrat był umieszczony na tym planie jako przestrzeń kulturalna, jako miejsce, w którym jest działalność społeczno-kulturalna. To jest możliwe i to jest właściwie dla miasta tylko i wyłącznie decyzja administracyjna, nie wymagająca żadnych wielkich poświęceń. Miasto nie chce tego zrobić. Obecnie trwają różnego rodzaju działania zmierzające do tego, z naszej strony działania zmierzające do tego, żeby wpłynąć na zmianę zagospodarowania terenu, czyli na zmianę tego planu zagospodarowania terenu, który uwzględniałby funkcjonowanie rozbratu jako miejsca społeczno-kulturalnego. To są właściwie takie dwa problemy. Z jednej strony rozbrat ma problem z siłą prywatnego kapitału, z prywatną własnością, która chce nam odebrać tą przestrzeń. Z drugiej strony ta prywatna własność, ten kapitał bardzo dobrze współgra z władzą polityczną, która właściwie realizuje formalne plany i formalne udogodnienia dla potencjalnego dewelopera, który miałby kupić tą działkę i wyrzucić z niej nas i wybudować tam dość drogie wille. Czyli jeden problem to jest problem bank, a drugi problem to jest problem władze miasta. Tak w skrócie ujmując. A czym dla ciebie jest rozbrat? Po pierwsze jest to, tak najprościej ujmując, jest to mieszkanie, ponieważ mieszkam na rozbracie. Jest to budynek mieszkalny. Z drugiej strony jest to centrum społeczne, w którym mogę rozwijać swoje zainteresowania, mogę rozwijać projekty, które realizuję, mogę się spotykać ze znajomymi, możemy wspólnie coś tworzyć, coś rozwijać, możemy wychodzić z tego miejsca poza jego ramy i wpływać w jakiś sposób na sytuację w naszym mieście, czy nawet poza miastem. Organizujemy się na rozbracie, ale wychodzimy z niego poza to miejsce. To jest takie centrum w centrum, bo właściwie rozbrat istnieje w centrum, formalnym centrum miasta, natomiast to formalne centrum miasta dla nas nie jest rzeczywistym centrum. To nie jest nasze życie, to co się dzieje w innych miejscach tego miasta. Realne dla nas, realne życie i realne centrum stanowi rozbrat. Po prostu to w nim dzieje się mnóstwo inicjatyw, to w nim rozwija się nasze życie, to do niego przyjeżdżają ludzie z Polski, z innych miejsc na świecie, to na rozbracie tworzą się nowe inicjatywy, to na rozbracie tworzymy w pewien sposób nową naszą kulturę, rozwijamy naszą wiedzę. To jest miejsce, które w pewien sposób jakby jest wyrwane z ogólnej przestrzeni miejskiej i jest niezależnym miejscem. Więc to jest inny aspekt tego miejsca, polegający na tym, że nie, jesteśmy niezależni, w pewien sposób bardziej niezależni niż gdybyśmy byli w innych miejscach. Jesteśmy niezależni po pierwsze w sensie działalności społeczno-politycznej, ponieważ na rozbracie mogą dziać się takie rzeczy, które w innych miejscach nie mogą się dziać. Z drugiej strony jesteśmy też niezależni w kontekście finansowym. Na przykład nie musimy płacić za mieszkania, przez co nie musimy pracować w złych warunkach na przykład. I ten czas zaoszczędzony przez tą możliwość niepracowania wykorzystujemy na prace społeczne. To jest właściwie taka, to jest forma oporu też dla mnie i dla innych osób mieszkających na rozbracie. Jest to moment, w którym możemy robić coś, czego normalnie, żyjąc poza rozbratem, nie moglibyśmy robić, ponieważ fizycznie nie mielibyśmy na to czasu. Czyli to jest tego typu możliwość. Kolejnym aspektem funkcjonowania rozbratu jest aspekt wynikający z jego materialnej przestrzeni, która jest bardzo istotna w kontekście funkcjonowania miasta, a na pewno tej dzielnicy miasta, w której się znajduje rozbrat. To jest przestrzeń, która jest społeczną przestrzenią, a takich społecznych przestrzeni jest coraz mniej w miastach. One są prywatyzowane, one są okrajane, one są zamykane, czy to w postaci jakichś centrów handlowych, które mają tylko wymiar taki komercyjny, czy też w postaci zamkniętych osiedli dla ludzi, którzy posiadają pieniądze. Rozbrat jest miejscem otwartym i on nie jest... Nie są realizowane w nim te wartości, które są realizowane na przykład w centrum handlowym. Czyli jest to taka materialny przykład, materialna bariera dla kapitału, materialna bariera dla utowarowienia społecznych relacji, materialna bariera dla na przykład dla gentryfikacji, która coraz częściej ma miejsce w Polsce, na materialna bariera związana z tym, że nas nie można z tego miejsca wyrzucić, że w nim żyjemy, że organizujemy się samemu i nie musimy się dopasowywać na przykład do deweloperów, którzy dyktują teraz drastyczne wzrosty cen mieszkań na przykład. Więc właściwie rozwój ma wiele aspektów i w różnych kategoriach możemy na niego patrzeć i ja właśnie pod różnym kątem na niego spoglądam. Mógłbyś opowiedzieć o kampanii w obronie rozbratu, która miała miejsce niedawno, była nasilona, ale trwa już od dłuższego czasu. Na czym ona polega, czemu i jakie są wasze metody dążące do celu? Kampania właściwie się zaczęła od momentu, kiedy doszły do nas pierwsze informacje związane z próbą wyceny tej działki, wystawienia jej pod aukcję przez bank, na aukcji przez bank. Następnie jakiś prawie rok temu doszły do nas informacje związane z planem zagospodarowania terenu, czyli właściwie w tych dwóch kierunkach się rozwija kampania, która trwa cały czas, prawie już 2 lata i no, pewnie będzie trwała jeszcze też dość długo. Z jednej strony, jeżeli chodzi o samo prowadzenie kampanii, cele tej kampanii i w jaki sposób do niej podchodzimy. Oczywiście celem jest to, żebyśmy zostali i nie chcemy się wynosić z tego miejsca i robimy wszystko, żeby zostać w tym miejscu. Próbujemy to osiągnąć poprzez z jednej strony rozwijanie debaty w naszym mieście, czy nawet w całym kraju na temat takiego problemu, jakim jest squatting. Z jednej strony, a z drugiej strony problemu związanego z mieszkalnictwem, z tym, że ludzie nie mają pieniędzy, żeby wykupić sobie mieszkania, w tym, że jest cały czas problem mieszkaniowy. Kolejne dekady w tym kraju mamy ten sam problem związany z mieszkaniami, kiedy ludzie, tak jak na przykład na rozbracie samemu, próbują rozwiązać ten problem, władza im mówi, że nie mogą rozwiązywać problemu mieszkaniowego na własny sposób, tylko będzie to sposób dyktowany przez polityków, bądź w przypadku mieszkań deweloperów na przykład. Czyli właściwie debata dotycząca rozbratu, ale nie tylko, debata dotycząca problemów miasta, problemów pracy również, bo kwestia mieszkaniowa jest związana z problemami pracy. Właściwie funkcjonujemy w jakim stopniu cały czas w różnych mediach, w sensie funkcjonujemy, czyli w sensie jesteśmy w mediach naszych lokalnych, które w jakimś stopniu, powiedziałbym nawet w dużym stopniu, przekazują to, co chcemy właściwie. Dzieje się to w ten sposób, że są artykuły o nas w prasie i występujemy w radiach, czy też w lokalnych telewizjach, które mamy w Poznaniu. Czyli właściwie cały czas ten temat rozbratu i temat mieszkaniowy w Poznaniu jakoś funkcjonuje. Dlatego mieszkańcy, generalnie mieszkańcy Poznania wiedzą, co to jest rozbrat. Słyszeli o rozbracie, miałem do czynienia z taką sytuacją, kiedy byłem w telewizji na dyskusji z wiceprezydentem miasta. Były telefony widzów i właściwie te osoby bardzo dobrze sobie zdawały sprawę z tego, czym jest rozbrat. Była też jednocześnie ankieta na dole na pasku związana z tym, czy rozbrat powinien istnieć, czy nie. Właściwie ta ankieta była w bardzo dużym stopniu na plus rozbratu, czyli widzowie musieli znać po prostu to miejsce, musieli wiedzieć, czym jest to miejsce. Rozbrat na pewno też jest znany chociażby z tego, że w maju była zorganizowana tysięczna demonstracja w tym mieście, na którą przyjechali ludzie, czy to z zagranicy, czy z Polski, jak i też sporo ludzi z samego miasta Poznania przyszło. Czyli właściwie no, było to widoczne, takie demonstracje, tysięczne demonstracje w Poznaniu właściwie się nie zdarzają. Ja sobie takiej demonstracji nie przypominam, aż tak dużej demonstracji. Czyli kolejną częścią tej kampanii są kwestie związane z demonstrowaniem, z byciem w mieście, z byciem widocznym w mieście. Oczywiście co jakiś czas pojawiają się plakaty dotyczące rozbratu, dotyczące tego, że rozbrat walczy, że rozbrat istnieje i że będzie istniał. Nadal na pewno w jakiś sposób kontaktujemy się, mamy kontakty i pracujemy z prawnikami. Myślę, że ta kwestia będzie istotniejsza w przypadku, kiedy pojawi się problem banku i problem sprzedaży tej działki i ewentualnej może nawet eksmisji, ale to już są przypuszczenia i przewidywania, nie wiadomo kiedy te problemy się pojawią. W każdym razie na pewno trzeba rozwijać tą pracę prawną czy formalną, ja to tak to nazywam, bo te kwestie formalne są tutaj też w jakimś stopniu istotne. Kolejna kwestia to wpływanie na rozwój kontaktów ze społecznością lokalną w Poznaniu, z różnymi innymi grupami, które są aktywne w Poznaniu. Może nie zajmują się squattingiem, ale jest dla nich istotna sprawa, istotne są sprawy tego, co się dzieje w mieście. I tutaj mamy z jednej strony grupy ekologiczne, z drugiej strony grupy samorządowe, które w jakiś stopniu też są zainteresowane wpłynięciem na plan, który jest realizowany przez władze miasta. Z trzeciej strony jest to na przykład związek zawodowy, który był zakładany na rozbracie, Związek Inicjatywa Pracownicza, który właściwie wyszedł z rozbratu i ludzie ze związku zawodowego również w jakimś stopniu się wpisują w walkę o rozbrat, rozmawiają na ten temat. Oczywiście bardzo szeroka kampania mówienia o tym problemie na całej scenie skuterskiej, czy na całej scenie autonomistycznej, niezależnej scenie, która funkcjonuje w Polsce, funkcjonuje w Europie i funkcjonuje na świecie, czyli właściwie informowanie o problemie rozbratu, o tym, że rozbrat cały czas walczy, przychodzenie na przykład na takie audycje, na jakiej teraz jestem, w jakiej teraz uczestniczę, to jest informowanie o tym, co się dzieje z rozbratem, albo w ogóle tłumaczenie, czym jest rozbrat, czyli taka kampania wewnątrz ruchu, wewnątrz jakichś ruchów radykalnych, cały czas jest rozwijana przez nas. Na pewno ta kampania jest długotrwała i będzie jeszcze trwała bardzo długo. Jest to długi proces rozwijania pewnej informacji na temat rozbratu, pewnej wiedzy na temat rozbratu, pewnej wiedzy też, w jaki sposób można stawiać opór w tak trudnej sytuacji, jaką jest zagrożenie eksmisją. Właściwie można to porównać do tej długiej walki, którą prowadziło Centrum Młodzieżowe w Kopenhadze kilka lat temu, która się odbiła właściwie dużym echem jakoś w ruchu skłoterskim, która jest jakby pewnego rodzaju symbolem. Z drugiej strony mamy takie przykłady jak Squat Capi w Berlinie, z którym też współpracujemy od kilku lat. Oni mieli identyczną sytuację dwa lata temu, kiedy pojawił już się nowy właściciel, w jaki sposób się z nim dogadali, obecnie nie ma tam większego problemu. W każdym bądź razie na pewno doświadczenia związane z obroną innych squatów na świecie też wykorzystujemy w jakiś sposób i próbujemy nawiązywać kontakty z ludźmi, którzy mają pewnego rodzaju praktykę w obronie squatów. Wydaje mi się, że ta kampania jest wielowymiarowa, kompleksowa i długotrwała. Czy Jeśli zagrożenie eksmisją będzie bliższe, to na jakie kroki jesteście zdecydowani? To jest tak, że eksmisja jest właściwie już takim dokończeniem, jest jakby takim końcem skłotu. To jest najczęściej skłoty się kończą poprzez eksmisję. Istotne jest to, ile jest czasu między eksmisją a informacją o tym, co się, że ta eksmisja może nastąpić. Czyli istotne jest to, co się zrobi między tym jednym a drugim czasem. Oczywiście, przepraszam, jeżeli dojdzie do eksmisji, to będziemy jego bronić prawdopodobnie i własnymi ciałami i w sposób taki może bardziej radykalny, ale istotne jest to, co robimy wcześniej. I my zakładamy, że rozwód zostanie i to jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że patrząc na to tak obiektywniej bardziej, trudno rozbić, zniszczyć, rozłożyć tak rozbudowany organizm społeczny, tak rozbudowaną strukturę społeczną, jaką jest rozbrat. Tyle inicjatyw, które tam się odbyło, bądź nadal się odbywa, nie może zniknąć w 5 minut. To jest duża przestrzeń materialna, to są budynki, to są setki ludzi, którzy byli związani jakoś z tym miejscem, to są kolejne inicjatywy, które funkcjonują i tak czy inaczej one będą funkcjonowały, ponieważ związek zawodowy, na przykład związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza, który się zaczynał na rozbracie, jeżeli rozbrat nie będzie istniał, on będzie istniał nadal, więc to nie jest taka sytuacja, to nie jest takie miejsce, które można zniszczyć w przeciągu jednego dnia, w przeciągu tygodnia i myślę, że władze miasta to powoli sobie zaczynają zdawać z tego sprawę. Myślę, że niedługo też bank sobie się zorientuje w tej sytuacji i prawdopodobnie będzie chciał z tego względu pozbyć się tego problemu, naszego problemu jak najszybciej, czyli sprzedać tą działkę. Pytanie teraz, kto będzie chciał kupić tą działkę? Bo to też jest taka kwestia dość problematyczna, ponieważ potencjalny deweloper, inwestor, który chciałby tam właśnie realizując zamierzenia planu stworzonego przez miasto budować tam willę, no musi się jednak liczyć z tym, że będzie miał duży problem i wydaje mi się, że deweloperzy, przynajmniej część z nich będzie się z tym liczyła. Jeżeli jest ta kampania realizowana teraz, nagłaśniania tego problemu rozbratu, to każdy, kto będzie chciał zainwestować, kupując tą działkę, dwa razy albo trzy razy się zastanowi przed kupnem tej działki, wiedząc, że tam jest tak rozwinięta baza społeczna, tak rozwinięty samorząd społeczny. Czyli właściwie jesteśmy w stanie zrobić wiele na różnych poziomach. I na pewno to, co jesteśmy teraz w stanie zrobić, wynika z tego, co robiliśmy wcześniej, jest rozwojem tych naszych działań wcześniejszych i na pewno nasza siła będzie się rozwijała dalej, więc na pewno, jeżeli mnie zapytasz o to, co jesteśmy w stanie zrobić za rok, na pewno będę Ci w stanie powiedzieć więcej, że jesteśmy w stanie więcej zrobić, większą aktywność i w większy sposób wpłynąć na potencjalnego dewelopera niż obecnie, ponieważ ten proces się cały czas rozwija. Jesteśmy właśnie w tym względzie jesteśmy mocniejsi niż na przykład rok temu byliśmy. Mówiąc tu o rozbracie do ludzi, którzy słuchają właśnie tu w Amsterdamie, na co liczysz od tych ludzi, na jaką pomoc, na jakie wsparcie mogą oni dać dla rozbratu? Rozbrat od początku był takim miejscem, które nie czuło się, że jest jakby taką wyspą niezależną. Właściwie czuliśmy się, że jako część ruchu po prostu. Jesteśmy ruchem i wydaje nam się, że ten ruch jest międzynarodowy. Znaczy, nawet nie wydaje nam się, wiemy, że ten ruch jest po prostu ruchem międzynarodowym, który funkcjonuje właściwie wszędzie, w całym świecie są ludzie i którzy podobnie myślą do nas i którzy również skłotują, ale nie tylko skłotują, którzy w jakiś sposób stawiają opór władzy. Więc z tego względu na pewno to, co się dzieje tutaj w Amsterdamie, te inicjatywy niezależne, które funkcjonują w Amsterdamie, są nam w jakiś sposób bliskie i czujemy się, że jesteśmy częścią tych inicjatyw. Konkretnie, co można zrobić w sprawie rozbratu, to oczywiście można robić kwestie związane z pomocą finansową, czyli na pewno pewnego rodzaju benefity, czy innego rodzaju zarabianie pieniędzy, które my przeznaczamy na obronę. To są prawdę mówiąc, olbrzymie koszta. Szczególnie w realiach polskich wypracowanie takich kosztów, takich funduszy związanych na przykład z ochroną prawną, czy z zorganizowaniem na przykład tysiącosobowej demonstracji, czy koszta związane z na przykład z problemami właśnie tymi prawnymi, które mogą się wydarzyć, to są olbrzymie koszta tak naprawdę. Chociażby koszta wydrukowania plakatów, kilku tysięcy plakatów kolorowych i rozklejenia ich w mieście, to są te takie podstawowe kwestie. Więc właściwie posiadamy osobny fundusz na obronę. Ten fundusz nie jest ruszany. Pieniądze z tego funduszu nie są przeznaczane na inne inicjatywy poza inicjatywą obrony rozbratu i te pieniądze cały czas gdzieś tam są i je wykorzystujemy kiedy bezpośrednio jest rozbrat zagrożony. Czyli na pewno kwestie tego typu związane z pomocą finansową na pewno są dla nas istotne. Przed demonstracją 9 maja odbył się szereg akcji, szereg pikiet, które miały na celu poinformowanie na temat kwestii rozbratu ludzi w innych krajach. I ten szereg pikiet odbywał się pod ambasadami polskimi. Z jednej strony to była kwestia przekazywania listów ambasadorom, listów wsparcia dla rozbratu, a z drugiej strony informowanie mediów właśnie w tych krajach, mediów lokalnych o problemie rozbratu, jak i również informowanie sceny skłoterskiej o tym, że coś takiego się dzieje. Na pewno takie akcje wsparcia są bardzo istotne. Właściwie z podobnymi akcjami wsparcia mieliśmy do czynienia w przypadku Domu Młodzieży w Kopenhadze, czy też na przykład w czasie ostatnich walk, ostatniej zimy walk w Grecji, kiedy po prostu czasami nawet skłotowane były, czy zajmowane, czy okupowane były ambasady greckie w różnych krajach. Więc właściwie tego typu wsparcie też jest dla nas bardzo istotne. Oczywiście z drugiej strony interesują nas wszelkiego rodzaju kontakty z innymi skłoterskimi grupami, wymiana doświadczeń. Zapraszamy też wszystkich do nas. Mam nasz pokój gościnny jest otwarty właściwie cały czas i każdy, kto będzie w okolicach Poznania, może do nas przyjechać, może z nami porozmawiać, możemy się wymienić doświadczeniami, możemy w pewien sposób pomóc sobie rozwiązać jakieś problemy, które mamy między różnymi squatami. Wiadomo, że squatting ma wiele aspektów. Dlatego zwykle mamy wiele do powiedzenia sobie nawzajem, kiedy przyjeżdżają osoby z innych squatów, czy osoby związane ogólnie z ruchami autonomistycznymi. Dlatego wydaje mi się, że to takie podstawowe rzeczy związane z obroną rozbratu, które właściwie każdy może wykonać u siebie i w jaki sposób je rozwijać. A mógłbyś opowiedzieć, jak wygląda sytuacja squattingu w Polsce? Jakie jest prawo na temat squattingu? W Polsce jest taka sytuacja, że po około 20 latach można się ubiegać formalnie o przyznanie własności, przyznanie mieszkania na przykład przez tak zwane prawo zasiedzenia. Jest to kwestia bardzo skomplikowana tak naprawdę, bo 20 lat mieszkać w jednym miejscu to jest dość trudne. Komuś się udaje? No ja w sensie nie znam nikogo ze sceny skłoterskiej. Oczywiście nie znam takiej grupy ludzi, którzy by zaskłotowali miejsce i byliby, zajęli jakieś miejsce i byliby w nim przez 20 lat, utrzymując jakąś działalność społeczno-polityczną i kontakt z inną sceną skuterską. Na pewno takie sytuacje występują, kiedy na przykład pewni ludzie w mieście zajmują jakieś miejsce i na przykład umiera właściciel, nie wiadomo co się dzieje, jest niepewna sytuacja prawna związana z własnością i ta sytuacja prawna toczy się i toczy w nieskończoność właściwie, więc z pewnością takie sprawy są w Polsce. Ja o nich konkretnie nic nie wiem, ale no, myślę, że jeżeli funkcjonuje tego typu prawo, to pewne osoby pewnie w jaki sposób się do tego odnoszą, czyli może próbują przez zasiedzenie zdobyć jakieś mieszkania. Ja bezpośrednio o takich przypadkach nie słyszałem, więc to są tylko moje dywagacje na ten temat. Myślę, że to byłoby duże szczęście, żeby zostać w jednym miejscu 20 lat niezauważonym przez właściciela, czy... No, wydaje mi się, że to są takie to bardzo przypadkowe sytuacje, właśnie takie, z jaką mamy miejsce, z jaką mamy do czynienia w przypadku rozbratu, że po prostu osoba, która jest właścicielem, nie pojawia się nigdzie, nie wiadomo gdzie ona jest. To są takie patowe sytuacje, którą my wykorzystujemy w tym momencie właściwie. Oczywiście formalnie prawo jest przeciwne wolnemu osadnictwu w Polsce. I to jest, i to prawo jest skonstruowane w taki sposób, żeby wszelkiego rodzaju zamieszkiwanie przestrzeni, czy to ziemi, wykorzystywanie ziemi, czy to przestrzeni mieszkalnych w takich budynkach, jest absolutnie przeciwko ludziom, którzy robią to na sposób wolny sposób. Czyli wykorzystują puste przestrzenie, których w Polsce jest dość sporo i można by je wykorzystać. No niestety prawo jednak broni tych, którzy posiadają te przestrzenie, pomimo że nie są one wykorzystywane, to jednak są one puste i z drugiej strony osoby, które nie mają mieszkań, muszą się gdzieś gnieździć z rodzinami, czy muszą kombinować gdzieś, czasami nawet kończąc pod mostem. My zawsze na rozbracie wychodziliśmy z takiego założenia, że to praca czyni własność i że to, że pracujemy w tym miejscu, to, że utrzymujemy to miejsce, to, że rozwijamy to miejsce, sprawia, że jesteśmy właścicielami tego miejsca. Władze w Polsce z jednej strony bardzo bronią praw wynikających z własności, natomiast z drugiej strony w ogóle nie podejmują kwestii obowiązków wynikających z posiadania pewnej własności, ponieważ każdy, kto ma pewien budynek, również powinien dbać o niego, również powinien dbać o to, żeby on nie niszczał, żeby nie działy się tam pewne rzeczy, które mogą być problemem dla lokalnej społeczności. O to zwykle władze nie wyciągają żadnych konsekwencji wobec właścicieli, którzy się tym nie interesują. Natomiast z drugiej strony, kiedy ludzie się samodzielnie organizują, którzy samodzielnie próbują rozwiązać problem mieszkaniowy, tutaj jednak władze i na poziomie prawnym, i na poziomie praktyki są zdecydowane przeciwne tego typu aktywności obywatelskiej, aktywności ludzkiej. Taka jest sytuacja formalna. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o squatting w Polsce, rozbrat niestety, najdłużej funkcjonujący squat w Polsce 15 lat i chyba z najbardziej rozwiniętą bazą materialną, bazą strukturalną. Elba w Warszawie, squat dość znany już, funkcjonujący kilka lat, też posiadający obecnie spore problemy, zagrożony eksmisją. W jaki sposób współpracujemy między sobą, wspieramy się nawzajem. Wrocław też takie miasto, w którym squatting jakoś funkcjonuje od wielu lat. Wiele squatów było obecnie. Część grupy squatersów kilka lat temu zajęła budynek, który dostała od lokalnych władz. To jest budynek legalnie zajmowany. Budynek, który zwie się Centrum Reanimacji Kultury na ulicy Jagiellończyka. Tam to jest budynek mieszkalny, jednocześnie odbywa się tam działalność kulturalna. W każdym razie miejsce legalnie zajmowane, ale związane z ruchem skłoterskim. Jednocześnie jest Wagenburg we Wrocławiu, również to gdzieś w okolicach rzeki. Trudno mi powiedzieć gdzie, bo nie byłem nigdy. Znane z imprez robionych latem w tym miejscu. W Krakowie jakiś skłot jest, o którym za dużo nie wiem. Ludzie wspominają, że to się rozpoczęło kilka miesięcy temu. Jest jeszcze kilka mniejszych skłotów w Polsce, funkcjonujących lepiej bądź gorzej. Ogólnie to, co można powiedzieć, wydaje mi się, że pomimo że squatting w Polsce nie jest bardzo dynamicznie rozwijającym się przedsięwzięciem, czyli te projekty squaterskie nie powstają dość powszechnie, to jednak z drugiej strony jest silniejszy w porównaniu do tego, co było kilka lat temu. Czyli istnieją takie silniejsze ośrodki, na przykład jak Poznań, które ze względu na posiadaną praktykę, ze względu na dokonany rozwój są silniejsze i są w stanie wspierać inne inicjatywy, więc w tym względzie wydaje mi się, że jesteśmy jako squattersi jesteśmy silniejsi, jednak z drugiej strony squatting nie jest dynamicznym ruchem w Polsce, to trzeba rzeczywiście powiedzieć. Tak pokrótce można określić tą sytuację squatterską, sceny squatterskiej w Polsce. W zimę nastąpiła ewikcja jednego squatu w Poznaniu na ulicy Żydowskiej i właśnie rozbrat jakby wspierał ludzi, którzy zostali eksmitowani. Możesz powiedzieć coś o tej sytuacji? Kwestia żydowskiej, właściwie bardzo głośna kwestia w Poznaniu. Słyszę, że nawet w Amsterdamie się ona odbiła jakoś. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że nasi znajomi zajęli niewielką kamienicę w centrum miasta, przy Starym Rynku. Po jakimś czasie, po około ponad miesiącu, zostali wyrzuceni z tego miejsca. Jednocześnie ta eksmisja wyglądała w ten sposób, że ludzie z rozbratu przyszli na dzień zapowiedzianej eksmisji przez strażników miejskich, którzy się kompletnie nie spodziewali takiej sytuacji. Ludzie z rozbratu przyszli i zrobiła się całkiem duża awantura, ponieważ przyjechały równocześnie media, które zaprosiliśmy na tą eksmisję. Rzadko kiedy się media zaprasza na eksmisję, ale ta sytuacja była tak skomplikowana, że stwierdziliśmy, że zaprosimy media. W tym momencie strażnicy miejscy wraz z policją kompletnie nie wiedzieli, co zrobić. I realnie się skompromitowali w tym względzie, że eksmitowali bezprawnie ludzi. Po prostu w Polsce jest taka sytuacja, że zimą nie można eksmitować kogoś w okresie zimowym. Natomiast oni to dokonali, będąc w przekonaniu, że nie będą mieli z tym jakichkolwiek problemów. A tutaj się okazało, że z jednej strony jest grupa wsparcia, z drugiej strony są media. Okazało się, że właściwie strażnicy w żaden sposób nie są się w stanie wytłumaczyć z tej eksmisji. Wieczorem odbył się program w lokalnej telewizji. Jedna osoba z rozbratu uczestniczyła w dyskusji z szefem Straży Miejskiej, który się kompletnie skompromitował. Ten temat był jeszcze poruszany kilka razy w mediach w Poznaniu. Po miesiącu media napisała, że jakiekolwiek konsekwencje prawne wobec osób zamieszkujących to miejsce i broniących tego miejsca w czasie ewicji nie będą wyciągnięte. Z drugiej strony, tak jak to zwykle bywa, żadne konsekwencje związane ze złamaniem prawa przez policję i straż miejską nie zostały również wyciągnięte. Konsekwencją tej żydowskiej dalej była akcja w następne kilka dni pod biurami administracji miasta. Mianowicie ten budynek, ta mała kamienica na ulicy Żydowskiej, która była zajmowana przez ludzi, była własnością miejską. Squattersi z Żydowskiej i squattersi z rozbratu weszli do budynku, gdzie mieszczą się biura, w których pracują osoby zarządzające tym budynkiem i temat żydowskiej na nowo pojawił się w mediach. Było na ten temat tak dużo i tak głośno, że kolejną istotną kwestią w rozwoju tej sytuacji było zaproszenie wiceprezydenta miasta na dyskusję dotyczącą rozbratu i dotyczącą kwestii tego, że rozbrat może być wyrzucony. Odbyliśmy tą dyskusję w telewizji. W czasie tej dyskusji wiceprezydent miasta Poznania zdeklarował się, że przyjdzie na rozbrat. Czyli kolejnym punktem rozwoju tej sytuacji była wizyta wiceprezydenta miasta Poznania na rozbracie, w czasie której zdeklarował, że jest on w stanie załatwić pewne miejsce w zamian za to, że wyniesiemy się z miasta, z rozbratu, z tego miejsca, które obecnie zajmujemy. Do tego, do dzisiaj nic właściwie, dalsze ruchy ze strony miasta się nie pojawiły, czyli taki ten, to co przed chwilą przedstawiłem, ta cała dynamika tej sytuacji związanej z zajęciem, za skłotowaniem niewielkiej kamienicy na Żydowskiej i rozwój wypadków, który pociągnął taką sytuację, który rozwinął się w ten sposób, że skończyło się to na dość dużej aferze w mediach, na dość dużym rozgłosie sytuacji rozbratu i sytuacji żydowskiej i kwestii mieszkaniowej w Poznaniu, jednak jest takim przykładem tego, że możemy w jakiś sposób rozwijać tą akcję. Właściwie kiedy oglądałem jakiś czas temu film dotyczący walki o dom młodzieży w Kopenhadze, widziałem podobne sytuacje, podobne akcje w mieście, które prowokowały pewnego rodzaju reakcje mediów, a wobec mediów jednak politycy już poważniej je traktują niż zwykłych ludzi. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie wpłynąć w jakiś sposób na media w taki sposób, że one będą przyjmą naszą stronę, to wtedy politycy zaczynają się bać i zaczynają tą sytuację traktować poważnie, albo tak samo politycy, tak samo jak i władza w postaci policjanta, strażnika miejskiego, oni zaczynają się bać i w tym momencie możemy tą sytuację wykorzystywać w pewien sposób. Oczywiście to jest trudna sytuacja, można się w tym w jakiś sposób zagubić i trzeba bardzo uważnie dokonywać uważnych ruchów, żeby się nie wplątać w pewnego rodzaju układy, które tak naprawdę osłabią ruch skłoterski, czy też go skompromitują. To jest oczywiste, więc nie, na pewno nie jesteśmy takimi osobami, które by chciały tylko i wyłącznie funkcjonować w mediach, ale kwestia żydowska jest tutaj takim symptomatycznym przykładem na to, w jaki sposób można wykorzystywać sytuację po to, żeby nagłaśniać pewnego rodzaju realnie istniejące problemy, o których się normalnie nie mówi. A jakie są konsekwencje prawne zajmowania budynków w Polsce? Konsekwencje prawne są, zwykle to jest eksmisja na bruk, jeżeli I na tym się kończy. Jeżeli jest stawiany jakiś opór w czasie eksmisji, no zwykle są to oskarżenia o napaść na policjanta, bądź nieustosunkowanie się do tego, co policja narzuca, czyli na przykład nie rozejście się przed budynkiem, tego typu paragrafy. Zwykle najpoważniejszym paragrafem jest atak na policjanta, za to można od razu pójść do więzienia, znaczy od razu po odbytej sprawie oczywiście sądowej pójść do więzienia. Inne paragrafy związane z właśnie z nierozejściem się, czy też zakłóceniem tak zwanego miru domowego, to nie są szczególnie problematyczne kwestie. Tutaj też dość symptomatyczna sprawa sprzed kilku ostatnich tygodni, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu przyznał rację skłotercom z Wrocławia, którzy zostali zaatakowani w nocy około 10 lat temu, jeszcze w latach 90. we Wrocławiu, w nocy przez policję, która weszła bez nakazu sądowego do budynku, zachowywała się bardzo agresywnie i ich wyrzuciła z tego budynku. Dwie apelacje w Polsce nie odniosły żadnego skutku. Trzeba było za granicą, w zagranicznych instytucjach prawnych interweniować. W końcu one przyznały rację skłotercom, przyznały im odszkodowania. Z drugiej strony do dzisiaj nie wiemy nic na temat jakichkolwiek posunięć ze strony policji. Czyli właściwie te osoby, ci funkcjonariusze policji, którzy bezprawnie wtedy weszli do domu i eksmitowali ludzi, do dzisiaj nie ponieśli oni za to jakichkolwiek konsekwencji. I tutaj jak zwykle polska władza i polska policja, kiedy zaczyna mieć problemy, chowa głowę w piasek, nie odzywając się, uważając, że sprawy w ogóle nie było, że taka sytuacja nie nastąpiła. To jest symptomatyczne w naszym kraju. Czyli nie ma takiego wielkiego ryzyka, że jeśli zajmiesz pustostan, to grozi ci coś, że możesz pójść za to do więzienia. Za samo zajmowanie nie, za aha. bronienie tego aha. miejsca. Aha. Tak? To więc skoro są pustostany w Polsce, jest ich dużo, sytuacja mieszkaniowa jest tak zła, dlaczego ludzie się nie decydują, żeby skłotować mieszkanie? Jak myślisz? Wydaje mi się, że to pytanie sobie zadają sceny skłoterskie właśnie we wszystkich krajach na całym świecie. Właśnie to pytanie się bardzo często pojawia w naszych dyskusjach. Dlaczego jest tak, że ludzie, pomimo że istnieją puste budynki czy puste przestrzenie w miastach, nie wykorzystują tego? No trudne pytanie, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mogę tylko w jakiś sposób próbować określić plan tego zachowania ludzkiego. W Polsce mamy taką sytuację, że od ostatnich 4 lat ceny mieszkań w dużych miastach, a Poznań jest takim miastem, dramatycznie wzrastają i ten wzrost jest około 100% w przeciągu tych ostatnich kilku lat cen mieszkań, czyli właściwie sytuacja dramatyczna, jeżeli chodzi o osoby, które nie posiadają mieszkania, o osoby młode, które nie posiadają mieszkania, jak i pieniędzy, żeby je kupić. Ludzie próbują z jednej strony wychodzić z tego problemu poprzez zaciąganie kredytów. Kredyty zwykle są to długoletnie kredyty na 20-30 lat. Wzięcie kredytu oznacza tak naprawdę przykucie do pracy, bycie uzależnionym od coraz gorszych warunków pracy tak naprawdę, od uelastycznienia kodeksu pracy, co w ostateczności oznacza pogorszenie warunków pracy. To uelastycznienie na przykład kodeksu pracy ma miejsce teraz w czasie kryzysu. Kryzys jest właściwie takim pretekstem do pogarszania warunków pracy, przez co tak naprawdę pogarszania warunków mieszkaniowych i warunków życia, jakie prowadzimy. Oczywiście wtedy, kiedy ludzie nie mogą spłacić kredytu, biorą drugi etat, pracują nie 40 godzin, tylko 60 godzin tygodniowo, bądź ewentualnie uciekają z kraju, w sensie uciekają w takim sensie, że jadą za granicę, pracować za granicę, gdzie mogą więcej zarobić, gdzie mogą zaoszczędzić, gdzie mogą spłacać kredyt, albo zaoszczędzić tyle, żeby po powrocie kupić sobie mieszkanie w Polsce. Nie widać wielu tendencji wolnego zajmowania przestrzeni. Taką tendencją jedną, którą ja zauważam, jest kwestia zajmowania ogródków działkowych w Polsce. Ludzie po prostu, część ludzi mieszka tam nie tymczasowo, tylko cały czas w domkach na ogródkach działkowych, które czasami są prawie w centrach miast. Właściwie za rozbratem jest kilkadziesiąt ogródków działkowych, na których też kilka osób mieszka przez cały czas. Ci działkowicze, mamy z nimi kontakt, w jakiś sposób też stanowią problem. Na przykład dla deweloperów, którzy w Polsce chcą wykupywać przestrzenie miejskie, natomiast działkowicze się nie zgadzają i są to długoletnie, długo ciągnące się procedury i procesy wyrzucania tych działkowiczów po prostu, ponieważ ich formalnie trudno wyrzucić. Są oni w pewien sposób właścicielami i teoretycznie oni się powinni bezpośrednio zgodzić na sprzedaż swojej działki. Jeżeli tego nie robią, to w pewnym sensie deweloper jest w poczasku, nie może za dużo zrobić, ale oczywiście stara się wywierać jakąś presję. W każdym razie, bądź razie, nie ma wielu tendencji w polskim społeczeństwie do przejmowania przestrzeni miejskiej. Wydaje mi się, że to jest wynik rozbicia tego społeczeństwa. Mamy grupę, dość ograniczoną grupę bardzo uprzywilejowanych ludzi, natomiast z drugiej strony nie mamy rozwiniętego oporu społecznego wobec tej sytuacji, w związku z czym skłotnik jest słaby, ponieważ ludzie nawet nie wiedzą, w jaki sposób mogliby zaskłotować ich jakąś przestrzeń i w jaki sposób, co dalej robić, jeżeli pojawią się problemy, nie wiedzą, w jaki sposób się bronić. Nie ma żadnych struktur, żadnych wielkich instytucji, które instytucji społecznych, które byłyby w stanie pomagać takim osobom zajmującym przestrzenie, czyli właściwie pomysł zajęcia czegoś jest takim pomysłem zupełnie niebranym pod uwagę chyba przez większość społeczeństwa. Większość społeczeństwa, tą większość, która ma problem mieszkaniowy, wydaje mi się, że to się w głowach po prostu nie mieści, że można takie coś zrobić. Tego w Polsce właściwie na masową skalę, wydaje mi się, że nigdy nie robiono. Nie ma żadnej tradycji przejmowania przestrzeni miejskich w Polsce. To też w jakiś sposób wpływa na to, że ludzie tego nie robią. To jest oznaka tego, że to społeczeństwo jest bardzo podzielone tak naprawdę. Podzielone na ograniczoną grupę bardzo wpływowych ludzi, dla których buduje się mieszkania o bardzo wygórowanych cenach. Natomiast z drugiej strony masę ludzi, którzy nie mają pieniędzy na wykup najtańszego mieszkania o najniższym standardzie, ledwo radzą sobie z wynajmem mieszkania też o bardzo niskim czynszu. Taka jest sytuacja w Polsce mieszkaniowa. Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie w tej sytuacji nie reagują. Czy w dobie kryzysu ludzie bardziej się organizują? Związki pracownicze i tak dalej? Związki lokatorskie? Od ponad roku można zauważyć pewną wzmożoną intensywność protestów. Ludzi, którzy boją się być wyrzucanymi z pracy, ludzie, których zakłady pracy są zamykane, organizują pewnego rodzaju protesty. Nie jest to jakaś wielka fala, w każdym razie ta fala narasta, jest coraz większa. Taką sytuację mamy też bardzo napiętą w fabryce Cegielskiego w Poznaniu. To jest fabryka, która produkuje silniki okrętowe. Tam funkcjonuje związek zawodowy, inicjatywa pracownicza i obecnie jest taka sytuacja, że spora część załogi z 1600 osób została wysłana na tak zwane postojowe, czyli po prostu mają urlop, nie pracują, nie chodzą do pracy i dostają tylko 65% swojego wynagrodzenia. Ciężko w tej sytuacji też coś zrobić, ponieważ ciężko się spotkać z tymi ludźmi, jeżeli ich nie ma w pracy, jeżeli ich nie ma w zakładzie. Organizowaliśmy jedną pikietę pod zakładem jeszcze w czasie, kiedy wszyscy pracowali, to był jakiś miesiąc temu. Po tej pikiecie właściwie odbyła się krótka jeszcze konferencja mówiąca o tym, że z jednej strony ogranicza się pensje ludzi, pracowników, tych, którzy pracują w warsztatach, ogranicza się pod pretekstem kryzysu ich płace. Z drugiej strony w przeciągu ostatniego pół roku 50 osób z zarządu dostało podwyżki. To jest taka sytuacja, w której z jednej strony właśnie ci ludzie, którzy mają pewnego rodzaju przywileje, cały czas zdobywają coraz większe, natomiast z drugiej strony te osoby, które tracą przywileje, są zastraszone po prostu i boją się tak naprawdę walczyć o swoje, ponieważ boją się, że zostaną wyrzuceni z pracy i nawet nie będą mieli 60% ze swojego wynagrodzenia, po prostu nie będą mieli niczego. Czuć taką atmosferę w Polsce zastraszenia kryzysem. Czuć przyzwolenie też na łatwiejsze wyrzucanie ludzi z pracy po prostu. Czuć taką sytuację, w której ludzie wykonujący niskopłatne prace są w stanie jeszcze ciężej pracować z tego względu, że czują się zagrożeni utratą pracy. Natomiast przykładowo w mediach nie mówi się o pewnego rodzaju przeciwwskazaniach wobec wyrzucania z pracy. Obecnie wprowadzono kilka miesięcy temu nowe poprawki do kodeksu pracy, pogarszające warunki pracy. Czyli właściwie kryzys jest sposobem na dyscyplinowanie ludzi, na wywieranie większej presji na tych, którzy pracują, na pogarszanie warunków pracy, na pogarszanie warunków mieszkaniowych. Natomiast z drugiej strony jeszcze nie widać pewnego rodzaju większych wystąpień. Wydaje nam się, że one nastąpią, ale jest to kwestia kolejnych miesięcy, czy może następnego roku. W każdym razie ta fala narasta i na pewno ona się odbije na władzy, ale w dłuższej perspektywie czasowej, więc nie chcę zapeszać obecnie. Chciałbyś coś dodać na zakończenie? Co tutaj dodać? Już tyle zostało powiedziane. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym mówić do osób, które w jakiś sposób się angażują w działalność społeczno-polityczną, to wydaje mi się, że tutaj właściwie nie ma co dużo dopowiadać. Właściwie wiemy, że to, w czym funkcjonujemy, to jest ruch społeczny, który ma swoją dynamikę. On jest czasami bardziej dynamiczny, szybciej coś się dzieje, czasami coś się dzieje wolniej. Prawda jest taka, że jeżeli się nie organizujemy samemu, to tylko przegrywamy cały czas. Jeżeli zaczynamy być aktywni, to tak czy inaczej zwyciężamy w dłuższej bądź krótszej perspektywie. Co mogę powiedzieć? Musimy się organizować, to wszystko. Jak się angażujemy w cokolwiek, wygrywamy nasze życie, co jest jakby najważniejszym aspektem mojej aktywności. To by było chyba na tyle. Jeszcze dodając jedną rzecz, jeżeli jesteście zainteresowani rozbratem, kwestią obrony rozbratu i tym, co się dzieje na rozbracie, możecie dostać informacje, możecie spojrzeć na informacje na naszej stronie rozbrat.org. Tam właściwie są wszystkie newsy. Są tam też linki do innych naszych inicjatyw, które rozwijamy, które rozwijają ludzie z rozbratu, do linki do strony inicjatywy pracowniczej, linki do strony wydawnictwa Bractwa Trojka, do kolejnych inicjatyw. Więc jeżeli cokolwiek chcecie obejrzeć, więcej informacji to chcecie zdobyć, to zapraszam na stronę internetową rozbrat.org. Okej, to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Do usłyszenia w następnym tygodniu, w każdy wtorek od w pół do siódmej do w pół do ósmej, albo czasami później jak teraz i później też kończymy. To by było na tyle. Awakening every Tuesday from 4 till 7:30, sometimes later. Yeah, goodbye. Upon a tree, upon a tree, upon a tree. you.